Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Bij een huis in Breda was zondagavond rond 10 uur een explosie. Onduidelijk is wat er precies is ontploft. Buurtbewoners melden dat het geen grote knal is geweest. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek rond de woning. In Iran zijn meer dan 260 mensen opgepakt die demonstreerden tegen het regime, melden lokale Iraanse media. Zaterdag was het precies een jaar geleden dat de Iraanse vrouw Mahsa Amini overleed in haar cel. Ze was kort daarvoor opgepakt omdat ze haar hoofddoek te los droeg. Om haar en andere slachtoffers van het regime te herdenken gingen mensen dit weekend de straat op. Met de ruim 260 aanhoudingen willen de Iraanse autoriteiten nieuwe protesten voorkomen. De Britse omroepen BBC en Channel 4 en het moederbedrijf van productiemaatschappij Endemol doen intern onderzoek naar hun oud-presentator Russell Brand. Gisteren werd bekend dat de komiek wordt beschuldigd van verkrachting en ander seksueel wangedrag. Bij de omroepen en de productiemaatschappij maakte Brand radio- en televisieprogramma's. De beschuldigingen maken veel los. Collega-komieken, lagerhuisleden, ministers en mediawaakhonden reageren geschokt. Russell Brand spreekt alle beschuldigingen tegen. Ajax doet aangifte tegen een aanhanger van FC Twente. Die riep na afloop van de wedstrijd tussen de clubs racistische opmerkingen naar Ajax-spits Brian Brobbey. Dat gebeurde bij de spelersbus van Ajax, die klaar stond om te vertrekken naar Amsterdam. Een verslaggever die erbij was, zegt dat Brobbey zeer ontdaan was. De technisch directeur van FC Twente ging na het incident de spelersbus van Ajax in om zijn excuses aan te bieden. De identiteit van de man die racistische opmerkingen maakte is bekend. Hij krijgt per direct een stadionverbod. Het weer. In de loop van de nacht komen vanuit het zuiden buien. Daarbij zit ook onweer. Plaatselijk kan er veel neerslag vallen. Het wordt niet kouder dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Tijdens deze Nationale Sportweek, die loopt van 15 tot en met 24 september... staat deze nacht van KRO NCRV in het teken van sport. Ze is drievoudig wereldkampioen kitesurfer, zet zich in voor vrouwen in de sportwereld... en probeert het gesprek over mentale gezondheid op gang te brengen. Komend uur ga ik in gesprek met Jalou Langeré. Ja, Jalou, fijn dat je er bent. Dankjewel. Fijn om hier te zijn. Wat een binnenkomst, hè? Nou, zeker. Ik vroeg me af, is er zoiets als nachtsurfen? Nou, ik moet zeggen, ik heb wel één keer in de nacht gesurfd. Dat was op Bali. Dat was gewoon die hele grote, gewoon grote lantaarnpalen op het water staan. Toen heb ik wel een keer de nacht gesurfd. En in Aruba trouwens een keer gekite in de nacht. Dus, ja, want het lijkt me wel gevaarlijker ook direct. Ja, je ziet elkaar wat minder goed natuurlijk. Ja. Ja, of je moet een volle maan hebben, of dus die lantaarnpalen. En dan zou het kunnen. Of een glow in the dark board. Ja. Nou ja, goed. Ja, ook nog een optie. Om jou wat beter te leren kennen, hebben de studenten van de KRO NCRV Radioschool een kleine introductie gemaakt. Hier komt-ie. chasing someone or somebody who on my mind who been loving me no stop. Jalou Langeree. Een geboren watersporter. Met haar 33 jaar heeft ze al veel meegemaakt. Dus laat ik maar gewoon bij het begin beginnen. Ze trotseerde voor het eerst de zee met een kitesurf toen ze 12 was. Ze keek mee met haar grotere broer Kevin. Toen ik Lou leerde kiten waren er eigenlijk helemaal geen andere meiden. Ja, er waren misschien meiden, maar niet van haar leeftijd. Absoluut niet. Ik denk dat Lou een van de jongste vrouwelijke kiters was van Nederland. Echt one of the guys dus. Ze trainde hard voor het freestyle kitesurfen. Maar toch begon haar interesse meer in een andere discipline te liggen. Wave riden. En dat bleek een goede keuze. The world championship title in her first year on tour representing the Netherlands. Jalou! Ze werd maar liefst 3 keer wereldkampioen. Een groot succes dus. Maar toch heeft ultieme topsport ook een enorme keerzijde. Daarom weet ik nu de dag ook niet wat ik wil, omdat ik nooit voor mezelf heb leren denken. Nooit naar mijn eigen gevoel heb geluisterd. En daarom zit ik nu in de knoop en zit het me fucking tot hier. Jalou heeft mentaal zeer wat te verduren gehad. Gelukkig heeft ze dit om kunnen zetten tot iets positiefs. Ik durf nu toch wel te zeggen dat ik trots ben op mezelf. En dat ik geniet van dit proces. Dat ik me kwetsbaar mag opstellen en dat kwetsbaarheid geen zwakte is, maar juist een kracht. Nou. Wauw, mooi. Daar is de introductie. En daarvoor hoorden we natuurlijk een plaat die jij hebt uitgekozen. Gemma Griffiths, ja. Zeg ik het goed? Nadine W. Ja, top, super. Ik hoorde in de introductie en in jouw documentaire, onder andere Reconnect heet je wel, documentaire. Kwetsbaarheid is geen zwakte, maar een kracht. Het past zo op een tegeltje. Mooie uitspraak. Maar ik kan me ook voorstellen dat het als topsporter en een echte rouwdouwer nogal een shift is om te maken in je hoofd. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Als ik nadenk over hoe ik ben begonnen als jong meisje, nou wat de intro al zei, hè, one of the guys meegaan. En ook die ontwikkeling doormaken. Ik was 12 toen ik begon. Mm-hmm. Je hele puberteit ga je door en uiteindelijk word je ouder. En ja, zijn de mannen eigenlijk jouw rolmodel? Dat is waar ik naar keek. Weet je, als ik dacht, als ik kan varen als een man, dan word ik gezien als vrouw in de sport. Een hele gekke redenatie bijna, toch? Ja, dat is het eigenlijk ook wel. Maar het is gewoon een man gedomineerde sport. En ik had natuurlijk mijn broer ook zo dicht bij mij staan dat ik het gevoel had, hey, ik zag alles van zo dichtbij. En ja, daardoor meette ik mezelf gewoon aan hem. En het is natuurlijk uiteindelijk ook een hele oneerlijke strijd geweest die ik met hem wilde strijden. En hij zag het meer als, weet je, hij was super trots op zijn kleine zusje. Weet je, ja. Die wilde die overal in betrekken. En ik had meer dat ik continu aan het jagen was. En dat er ook een, ja, ook een soort jaloezie naar hem toe was. Ik dacht, hé, wat jij hebt, dat wil ik ook, weet je. Hoe kom ik daar? En ik werkte daar net zo hard voor. Maar de waardering was er gewoon minder naar. Ja, en dat is niet altijd makkelijk geweest. En ik heb het mezelf ook gewoon heel moeilijk gemaakt. Ja, dat hoor je ook. En dat zie je ook terug in die documentaire. Laten we even teruggaan naar de Jaloe die nog geen wereldkampioen was. Wie was jij toen? Wie was Jaloe? Ik was best wel een verlegen meisje toen ik wat jonger was. Ik heb heel veel verschillende sporten geprobeerd voordat ik überhaupt begon met kiten. Ik was ook niet zo'n teamplayer. Was een beetje de kat uit de boom aan het kijken altijd. Maar sport was wel altijd iets wat ik heel interessant vond en waar ik mij in kwijt kon. Mm-hmm. Dus toen ik eenmaal in aanraking kwam met de watersport, toen was ik eigenlijk echt verkocht. Toen ik de eerste keer ging wakeboarden, vond ik dat onwijs tof. Toen ik uiteindelijk met mijn broer en zijn vrienden naar het strand ging om te vliegeren en te buggyen en alles wat daarbij hoorde, dacht ik echt, wauw, dit is tof. En mijn broer is al 2 jaar eerder begonnen. En ja, die wilde zijn jonge zusje maar al te graag de basics van de sport leren. Dus die duwde mij dan een vlieger in de handen. En die zei, joh, Lou, doe dit en dit. En ja, zo jong als dat je bent, geen angst, deed je wat hij zei. Ja. En ja, toen ik eenmaal mijn eerste meters maakte op het water, toen dacht ik echt, wauw, dit is het. En het heeft je niet, want het lijkt me als je voor de eerste keer op zo'n bord stapt, dat gaat niet direct goed. Nee, tuurlijk niet. Nee, dat is echt vallen en opstaan. Dat heeft, ja, dat duurt ook gewoon wel een tijdje. Maar ik ben een onwijs doorzetter wat dat betreft. En dat heeft me, ja, zover gebracht. En ook doorzetten op een manier wat op een gegeven moment een randje ongezond was. Ja, dat is zeker, zeker waar. En daar komen we ook nog op te spreken. Maar jouw band met je broer is wel eentje die echt een rode draad is in het verhaal, hè? Ja, zeker, zeker. Ja, wij zijn zo 2 handen op 1 buik altijd geweest. Ja, we verschillen ook niet zoveel in leeftijd. En ja, je deelt zoveel met elkaar. Het is zo'n jonge sport. Je hebt geen trainers. Je bent een beetje op elkaar aangewezen. Wij reisden letterlijk de hele wereld af met elkaar. In het begin gingen mijn ouders nog wel eens mee. Maar op een gegeven moment werden wij ook ouder. En ja. Dan ga je met z'n tweeën op pad eigenlijk. Ja, precies. Ja. En dan voelde mijn broer zich toch ook wel ergens verantwoordelijk voor mij. Ik keek vroeger altijd naar het programma Rocket Power. Die kinderen die dan gingen surfen, skaten. Hun hele leven draait erom. Moet ik me een beetje jullie leven zo ook voorstellen? Zeker. Ja, wij noemden onszelf ook altijd Rocket Power. We hadden nog een paar andere jongens. En wij leken ook gewoon met z'n allen op ze. Dus dat was helemaal grappig. Ik weet niet of je de Squid nog kent, die gozer met dat brilletje. Ja. Ja, deed hij ook boogedy? Ja, dat deden ze allemaal. Maar mijn buurjongen leek precies op dat veentje. Dus het was echt de perfect match. Oh, wat goed. En jouw ouders, want nou, op een gegeven moment dan laten ze jullie eigenlijk vrij. Wat was hun rol nog toen ze er wel bij waren? Waren ze heel erg pusherig of juist? Nee, totaal niet. Nee, papa en mama zijn altijd zo supportive naar ons toe geweest. Ze hebben, ja, voor hun was het ook een gekke wereld. Hè? Het was een nieuwe sport. Zij dachten ook van, ja, waar gaat dit heen? We hebben allebei niet verder gestudeerd. We hebben de middelbare school afgerond en toen waren we al weg. En we waren al aan het reizen naar allerlei wedstrijden toen we nog op school zaten. En toen was er alleen maar support. Ze zagen dat wij het tof vonden en ja, daar steunden zij ons in. En ze hebben nooit gepusht. Ze kiten zelf ook niet. Ze wisten wel heel goed hoe de industrie in elkaar zat. En iedereen kende de familie Langerij. Ja, en het is tot op de dag van vandaag zijn ze nog enorm betrokken. En dat is onwijs leuk. Dus het zijn niet, want nou ja, soms dan zie je wel eens op filmpjes, en ik zelf sta zelden aan de zijkant van een wedstrijd, maar je ziet dan wel eens die overbetrokken, gepassioneerde, bijna bezeten ouders die langs de kant staan. Dat zijn ze niet. Nee, niet in die zin. Nee, ze zouden niet gaan schreeuwen of zeggen, oh, je moet het zus of zo doen. Nee, totaal niet. Ze zagen ook wel dat wij genoeg en hard genoeg trainden, dat we wel wisten wat we aan het doen waren. En ja, ze waren gewoon. Ze zeiden, Lou, doe een beetje wat rustiger aan. Dat zeiden ze vooral. Toen al, ja. Van Lou, het kan ook wel een dagje niet. Maar ja, dat ging er bij mij natuurlijk niet in. En is dat dan ook omdat je broer dus ook altijd bezig was met die sport? Ja, zeker. Het is gewoon omdat we allebei gewoon zo graag wilde winnen en een doel voor ogen hadden om uiteindelijk wereldkampioen te kunnen worden. En het kitesurfen is ook zo, ja, je bent toch afhankelijk van de wind, hè. Dus je laat letterlijk alles vallen als je de blaadjes aan de bomen ziet ritselen. En dan denk je, goh, ik ga al mijn afspraken afzeggen en ik ga naar het strand. En dat is wat je doet. En ja, als het dan niet waait, dan ben je wel in de gym of ben je andere workouts aan het doen. Dus je was eigenlijk altijd in de weer. Ja, precies. Dat vraag ik me zo af. Van, kijk, bij een voetballer weet ik wel wat ze doen gedurende de dag. Maar kitesurf is wel echt een sport. Ja, ik zou het niet een niche noemen, maar het is niet een sport die je dagelijks voorbij hoort komen. Ja, wel steeds meer, zou ik zeggen. Ik denk dat de gemiddelde mensen al weten wat kitesurf tegenwoordig is. En ook ja, als je langs de kust kijkt, als het waait, dan zie je overal wel een vlieger hangen. Dus het is wel echt enorm gegroeid sinds wanneer ik begon in 2002. Dat is echt way back. Mm-hmm. Ja, en het is echt nog steeds een onwijs snel groeiende sport. En het is ook leuk dat je steeds meer vrouwen terugziet in de sport. Mm-hmm. Maar ja, je moet wel een beetje een flexibele agenda hebben. Want als het waait, dan laat iedereen alles vallen. Of ze plannen het al in een paar dagen van tevoren. Ja, en dan moet je gewoon gaan, dan moet je het ervan nemen. En dat maakt het ook wel weer leuk, hè? Er is gewoon geen routine. Dat maakt het leuk. Het is ook wel een soort speelsheid eraan. Dat je denkt van, het waait. Ik kan toch nog eventjes varen nu. Dus je bijna wordt verrast dat je vandaag toch nog dat mag doen wat je het liefste doet in de hele wereld. Ja, je ziet het wel aankomen natuurlijk in de voorspellingen. Maar of het dan dusdanig goed is, dat zie je op de dag zelf vaak. En dan kan je er toch wel heel erg van genieten als het dan weer aan is, zeggen we dan. Ja, is dat toch een beetje een bepaald wereldje? Ja, enorm. Ja. En het is ook heel leuk als je dan vrienden hebt die in dezelfde scene zitten. Dan spreek je gewoon dezelfde taal. En toch om nog heel even daarin in mee te nemen, hoor. Maar hoe zag zo'n week eruit voor jou toen? Want toen je op de middelbare school zat, dan zit je gewoon vast aan lessen, lijkt me. Ja, ik ging gewoon naar school. Mijn moeder had wel zo kunnen regelen dat ik dan tijdens de gymles, als ik de laatste 2 jaar gym had, dat ik dan naar huis mocht. Als het waaide. En dan kon ik lekker naar het strand om te gaan kiten. Oh, chill. Dat is onwijs chill. En voor de rest, de vrije tijd die ik had, spendeerde ik op het water. En ik kreeg van school 10 extra dagen om te kunnen reizen. Want zij zagen ook wel in hoe belangrijk en hoe tof dit eigenlijk was dan. Zeker, zeker. Ja, zolang ik goede cijfers haalde, had ik wat iets meer vrijheid. Dus dat was heel fijn. Dus je kon ook wel begrijpen dat als iemand het moment daar was, dat die diploma op zak was, dat wij allebei zijn uitgevlogen. En ik zag hoe dat ging bij mijn broer. En toen begon eigenlijk echt het professionele circuit. Toen gingen de sponsoren wat meer betalen, want dan ging je ook meer reizen. Mm-hmm. Kon je eigenlijk de full tour doen. Je doet dan mee aan een world tour. En die heeft dan verschillende stops over de wereld. Dat kunnen er 4 tot 8 zijn. En dan ben je gewoon ook wel een heel seizoen on the road. En dan 's winters gingen we vaak naar Zuid-Afrika. Dat liep van ongeveer december tot en met maart. Zaten daar gewoon 3 maanden. Is dit een dure sport? Want zo klinkt het wel. Ja, zeker. Het materiaal is zeker niet goedkoop. Nee, en ook het reizen wat erbij hoort eigenlijk. Precies. Als je een beginnende kiter bent en je doet op een gegeven moment goed op wedstrijden, dan heb je toch echt wel sponsoren nodig of ouders die het iets breder hebben, die jou kunnen ondersteunen daarin. Dat hadden wij niet zo. Het is niet dat mijn ouders loaded zijn en mij overal naartoe vlogen. Helemaal niet. Maar we hadden wel de support van sponsors en van mijn ouders in het begin. Mm-hmm. Ja, die deden echt wel hun best om me naar nog een beetje de Europese wedstrijden te kunnen sturen. Ja, en uiteindelijk gingen sponsoren, die zien dat ook wel in. Van, hey, dit meisje, dat heeft potentie, dat wil de hele tour doen. We moeten haar daar ook naar gaan betalen. Ze presteert en zo werkt dat dan. En ze heeft de drive. Ja. Zorgt dat voor extra druk op die leeftijd? Dat je toch daar wel mee bezig bent? Ja, ik voelde dat niet zozeer van, zij betalen mij nu en nu moet ik extra goed presteren. Nee, want die druk die legde ik mezelf gewoon sowieso in het presteren al op mezelf. Dat ik dacht van, ik wil winnen en ik moet iedere dag actief zijn en beter worden en beter worden en iedereen voorblijven. Ja, dat zat er sowieso al van nature in. Tot slot, laatste vraag over je jeugd terug. Maar het fascineert me gewoon zo erg, omdat als je zelf nooit zo'n topsporter bent geweest of zo erg bezig bent geweest met sport in je jeugd, dan heb je eigenlijk geen idee wat mensen opofferen of hoe dat leventje eraan toe gaat. Maar wat betreft bijvoorbeeld het sociale leven. Ik als tiener dan de huisfeestjes, de clubs, de kroegen enzovoort. Dat zat er dan niet in, denk ik. Nee, dat zat er niet in. Maar het is ook dat ik dat niet heb gemist. Want die vraag die je ook stelt, die heb ik zo vaak gehad in interviews. Dat is van, heb je dan echt heel veel moeten opofferen? Ik zou, nee, want ik ben er ingegroeid. Ik was 12 toen ik begon en ik had de passie om te sporten. En die feestjes die kwamen tussendoor als ik er was. Maar ik was er heel vaak niet, dus ik miste ook heel veel. Maar ik had dat niet zo door dat ik dat miste... tot in een veel latere fase in mijn leven... waarin ik dat wel begon te beseffen. En dat ik dacht van, oh ja, het is eigenlijk toch ook best wel leuk. Het is ook wel gezellig. En dat je eigenlijk een sterkere band nog opbouwt met je vrienden. Want ik was natuurlijk altijd in en out. Heel veel vrienden ook eigenlijk along the way een beetje verloren. Omdat... ja, je bent er toch nooit. Ja, ja. No offense, ik snap het, weet je. Ja, ik ben er inderdaad nooit. Maar als ik er wel ben, dan ben ik er ook echt. En, ja, dan ben je er voor de volle 100%. Ja, en die vrienden, die zijn blijven hangen. Dat zijn er niet veel, maar ja, weet je, iedereen... er zijn zoveel mensen die in je trein stappen... en weer uit je trein in je leven. En dat is ook helemaal oké. Okay. Mooi. We zitten midden in de Nationale Sportweek. En deze week is er wordt er georganiseerd om mensen in beweging te krijgen of in aanraking te krijgen met sport. En bij kinderen, we hadden het net over, gaat het vaak goed? Ze beginnen meestal al rond hun vijfde bij een sportclub. Maar voor kinderen met een beperking kan sporten soms lastig zijn. En Dennis Gebbink heeft daarom sportvereniging Only Friends opgericht. Speciaal voor kinderen met een beperking. Verslaggever Jelle Stam ging bij hem langs om te kijken hoe het daaraan toe ging. Goed zo, Sarah! Lekker meid, ga door hè. Kom maar Yassine, ga er maar langs. Kom gozer. Yeah. Nog één minuut. Je bent op het Friends Sportcenter. Dat is het allermooiste sportcentrum van de hele wereld. Met de allermooiste sportclub van de wereld, Only Friends. Dat is een sportclub voor sporters met een handicap. Waar inmiddels meer dan 800 leden lid zijn. Verdeeld over 29 sporten. Jij hebt deze vereniging opgericht. Waarom heb je dat gedaan? Zelf voetballer geweest. Toen ik 25 was, is mijn zoon geboren. Die heeft een moeilijke start gehad. Is geboren met twee plekjes op zijn hersenen. Te vroeg geboren, de eerste twee weken moeten knokken om op deze wereld te blijven. Ja, en toen wij eenmaal de medische molen gingen, ja, liepen we tegen een hoop uitdagingen. En een van die uitdagingen was sport. 23 jaar geleden bestond er nog niets voor jeugdvoetballers met handicap. En toen heb ik zelf de handschoen opgepakt. En toen ben ik Only Friends begonnen met 8 jongetjes. En al heel snel ontstond er een droom. Altijd maar belen, mag ik op het hoofdveld, mag ik een uurtje extra, kan ik je spullen lenen. Op een gegeven moment had ik 8 verschillende sporten in en rond Amsterdam... en overal maar het gesmeek voor mijn helden. Een droom getekend 2002, uitgelachen. Mijn droom was het allermooiste sportcentrum... voor mensen met een beperking van de wereld. Jullie hebben echt een heel mooi complex. Wat kunnen die kinderen hier? En hoe is het verschillend van een normaal complex? Mijn droom is altijd geweest, hè, dat het wel zo... Ja, weet je, onze kinderen zien ook dingen op tv, komen ook in stadions... komen ook op mooie sportcomplexen. Dus dat was het voor mij nummer 1. Het moet gewoon een volwaardig sportcentrum zijn. Maar als je hier bent, zit er wel heel veel aanpassingen in het gebouw. Of buiten. Je voelt het niet, je ziet het niet. Maar jij bent net aankomen lopen. Misschien is je opgevallen dat de rechtervleugel blauw is. De linkervleugel is groen. Ben ik ook heel veel gaan leren. Heb ik bijvoorbeeld geleerd dat heel veel mensen met een verstandelijk handicap wel in kleuren denken. Dus zit je op zwemmen, moet je in het blauwe gedeelte zijn. Moet je handballen of zaterballen, moet je in het groene gedeelte zijn. Dus dat soort dingen. Laten we zo meteen maar even kijken bij de sporten. Zeker, gaan we doen. Hey, vandaag gaan we 3 dingen doen. We gaan dadelijk opwarmen. We houden de groep even bij elkaar. Gaan we met z'n allen daar naartoe. Gaan we over de bladeren heen. Krijg je de bal, ga je scoren, loop je door. Moet je nog een keer scoren. Dat is echt een ijsoefening. Hè? Heb hij al doorgezet naar mij. Dus die hebben we overgenomen. Daar gaan we afwerken. Ga je door de pomp heen dribbelen en scoren. En zullen we er ook met de partij eindigen deze keer? Ja. Doe maar. Oké, let's go. Gaan we met z'n allen daar naartoe. Goed zo, Sarah. Ga door, lieve vriend. Ga door. Nee, Medibo. Wel echt verschil tussen de kinderen. Ja, dus, ja zeker. Ja. Het is altijd een uitdaging. Hè? De een moet een beetje aangespoord worden. De ander moet je een beetje temmen. De ander moet je leren welk doel ze moeten schieten. De ander die hoeft dat niet. Dus, Maar het gaat dan toch wel goed samen. Zoveel verschil tussen kinderen, maar toch... Ja, zeker, zeker. Weet je wat ook wel mooi is om te zien? Hè? Ook in het gewone onderwijs, op een gewone sportclub. Dat soort jongens altijd knokken voor een bepaald plekje. En hier ja, niet altijd maar op je tenen hoeft te lopen. Dat zie je hier ook weer onderling, kindjes die elkaar helpen. Naast de voetbal hebben ze hier dus ook andere sporten. Je hoort waarschijnlijk al aan de muziek. Ze zijn aan het streetdansen. Jullie zijn hier flink hard aan het dansen. Je bent ook helemaal buiten adem. Ja, het is heel warm. En dit doen we dus nu elke woensdagmiddag. Dit doen we met de groep doen we dansen. Dus ja, het is heel warm. Jullie waren flink in de weer. Ja, ik doe dit elke woensdag met deze groep en het is wel leuk. Je kan gewoon lekker losgaan met z'n allen en je kan hier gewoon zo goed jezelf zijn. Je hoeft je voor niemand te schamen. Het is één grote familie en het is gewoon zo fijn om hier met iedereen te zijn. Dus ja, ik ben heel blij met hen. Ik zie iedereen nu een soort, dus één iemand geeft het aan, wie de dansen? Of? Ja, we hebben een juffrouw, die staat in het midden. En iedereen doet een rondje dansen en dan moeten we elkaar nadoen en dan doen we 2 rondes. En daarna gaan we op de lijn staan en dan doen we een dansje en dan doet iedereen elkaar gewoon na. Dus. Nou, zullen we ook, zal ik even meedoen anders? Ja, gezellig, als je wil. Gaan we mee. Jij geeft de les. Klopt. Ja. Ik deed net even mee. Hoe vond je dat ik het deed? Je deed heel goed. Maar iedereen is goed zoals hij is hier, hè? Dus dat is de slogan. Dus dat is helemaal prima. Nee, je deed heel leuk mee. Ja. Was je niet een beetje houterig? Zeker niet, zeker niet. Nee, nee hoor, nee. Jij bent de moeder van Femke? Ik ben de moeder van Femke, ja, klopt. Ja. Die kan niet stilzitten, hè? Nee, Fem danst de hele dag door. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Alles beweegt aan Fem. En ja, dansen, dansen, dansen. Is er alles. Ik zie ook een grote glimlach bij u op het gezicht. Ja, het blijft op de een of andere manier mooi. Ja. En af en toe ook wel emotioneel. Ja. Waarom raakt het u? Oh, zes, mijn moeder jankt weer. Nou ja, trots. Gewoon trots dat mijn kind dit kan en mijn kind dit doet. En dat ze er zo'n lol in heeft. En, gewoon trots. Heerlijk. En dat ze zo zichzelf kan zijn, dat is mooi. Ja. Je hoorde verslaggever Jelle Stam bij sportvereniging Only Friends. Mocht je na het horen van deze reportage nou benieuwd zijn naar deze vereniging, aankomende woensdag staan ze in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ja, te gast hier in de Nacht van Karel en CV is Jalou Langeré. En jij mag de muziek uitkiezen. We hebben er al eentje gehoord. We gaan nu naar je tweede plaat. Ik heb Tori Fry, Sunday, klaarstaan. Nog een speciale reden? Nou, gewoon een heel chill nummer. En ik denk voor deze avond perfect. Reden genoeg. Unfolding my hour. Most days I don't know what to do, what's the matter, oh yeah. Kinda feel like tucking away, please don't wonder where I'm at or where I go, what you know. Sundays are my days just to ponder. Cause my words, they are ruthless. Ooh. Cause I steer towards the darkness. Ooh. Cause my words, they are ruthless. Tori Fry, Sunday. Te gast in de nacht van Caro NCRV is drievoudig wereldkampioen kitesurfer Yalou Langeree. We praten dit uur over sport, topsport, maar ook over de verhoudingen binnen deze wereld. Ja, Yalou, we hadden het er al even over. Jij bent jong begonnen met sport. Nu is dit niet één op één te vergelijken met wat we net hoorden natuurlijk. Maar toch, hoe heb je geluisterd naar die reportage net? Dat is toch mooi wel, of niet? Ja, zeker. Ja, het is leuk om naar te luisteren. Toen ik jou voor het eerst sprak, toen vertelde ik dat ik het eigenaardig vond dat er bij jouw Wikipedia-pagina stond de zus van Kevin. En dat dit andersom niet het geval was. ja. Is dit dan zo'n voorbeeld van dat je niet wordt gekoppeld aan je eigen prestaties of misschien niet de erkenning krijgt die je daarvoor verdient? Ja, in het begin was dat wel heel erg zo, ja. Toen ik net begon was het ook vaak met interviews en zo. Ja, voelde ik me toch echt wel een beetje een derde wiel aan de wagen, zo naast mijn broer. Ja, hij had in het begin alle titels en alle podiumplekken. En het ging ook vooral om hem toen de tijd. Weet je, hij schoot echt als een gek uit de grond met sponsoren en trips. En hij was echt soort de rising star in het kiten. En ja, ik hobbelde daar een beetje achteraan. En ja, daarin... Ja, werd het ook meer gezien als het zusje van. Ik kite ook wel, maar ik had nog niet echt mijn naam zelf op de kaart gezet. Dat kwam eigenlijk pas toen ik, of voor mijn gevoel dat ik dat voor mezelf heb gedaan en me losgekoppeld voelde, was toen ik eenmaal de discipline switch deed. Toen ik van het freestylen overstapte naar het golfrijden. Mm-hmm. Want in die andere discipline, dat freestylen waar ik in begon, daar voelde ik ook alsof ik in die voetsporen van mijn broer letterlijk wandelde. En het was ook gewoon een discipline die mij gewoon niet zo goed afging. Ja, dat golfrijden, dat voelde voor mij onwijs natuurlijk. En vanaf dat moment ja, leefde ik ook in een soort tunnelvisie. Want dan had ik ook de missie van ja, en nu ga ik ook podiumplekken behalen. En het mooiste zou zijn om aan het eind van de World Tour in 2012 gewoon op het podium te staan en bekroond te worden tot wereldkampioen. En dat, ja, dat was de missie voor toen. Ja. Ja, en dan word je wereldkampioen. En in de documentaire, we halen hem vaak aan, omdat daar wordt toch wel goed uitgelegd en goed neergezet hoe eigenlijk nou, je leven tot nu is verlopen. Maar dan kom je dan op het vliegveld en je verwacht nou ja, een onthaal en een krans misschien wel, maar niets daarvan. Nee, het was een beetje schrijnend. Want ik heb het natuurlijk van dichtbij meegemaakt toen mijn broer wereldkampioen werd. Ja, toen gingen die deuren open en dan kwam die naar buiten. En dan stond er media en er stonden er heel veel mensen en toeters en bellen, gezelligheid. Opgehaald door een gouden limousine naar de headquarters van de sponsors gebracht. En toen dacht ik echt zo, niet normaal, dat wil ik ook. Ja. Dus toen ik eenmaal die titel op zak had, de volgende, nou, diezelfde dag vloog ik nog naar huis. Toen dacht ik zo, lekker, na een vlucht van 24 uur. Nou ja, gingen de deuren open en toen stond daar mijn moeder en drie vriendinnen. En toen dacht ik wel eventjes van, hey, waarom? Weet je, is het dan omdat ik een vrouw ben? Omdat er door niks of niemand dat het is opgepikt? Wat is dat dan? Waarom? En ja, dat voelde gewoon heel schrijnend. En uiteindelijk heb ik die overwinning voor mezelf ook niet heel lang gevierd. Omdat ik was trots op mezelf. Ik was echt, weet je, ik had dat zelf behaald. En dat moment van euforie en zo, die ervaarde ik ook echt toen in Maui, wat de locatie was toen ik die wereldtitel behaalde. Maar toen ik helemaal thuis kwam, toen dacht ik, ja, nou gaat het gebeuren, weet je. Nu staat mijn naam op de kaart, nu krijg ik meer sponsoren. Nu gaat het rollen, zoals ik bij mijn broer zag. Maar ja, dat was niet echt het geval. Dus ja, het was gewoon oogkleppen op en meer titels halen, dacht ik. Moet nog harder trainen. Dan krijg ik misschien wel eindelijk die erkenning. Ja, ja, ik dacht, meer is beter. En blijkbaar ben ik nog niet zichtbaar genoeg op deze manier. Dus ga ik ervoor zorgen dat ik nog meer zichtbaarheid krijg en nog harder ga trainen. En op een gegeven moment ging ik ook lekker op dat iemand zei, oh, sorry, ik dacht dat je een man was op het water. Toen dacht ik, oh, thanks. Gewoon puur op mijn vaarstijl, omdat het agressief was. En ja, ik wilde ook niet het er laten uitzien dat het er bij wijze van slap uitziet. Of dat ze zeggen, weet ik veel, you ride like a girl. Of, maar ja, terwijl dat juist mag, maar... Juist, precies. Want je vond dat dus iets positiefs, als iemand zei. Je dacht dat je een man was. Ja, omdat dat liet zien dat het met kracht kan. En met veel power. Het is ook een sport waar wel wat kracht in gaat. En ja, het geeft gewoon meer jus eraan. Ja, mannen zijn niet voor niks beter in de sport, omdat ze ook anders gebouwd zijn. Ze zijn ook gewoon sterker. En daardoor ziet het er vaak explosiever en agressiever uit. En ik had zoiets van, ja, dat kan ik ook. Wat jij kan, kan ik ook. Mm-hmm. En ja, toen, nou, op een gegeven moment begon ik ook een beetje te varen als een vent, blijkbaar. Want als we het hebben over ongelijkheid in de topsport, dan hoor je vaak, nou, het gaat over erkenning, gaat het over geld. Over wat gaat het? Of gaat het over meer dan dat? Ja, het was natuurlijk niet, niks draait alleen om geld. Het is van een hobby, is het passie, hobby, is het mijn werk geworden. Maar uiteindelijk ja, gooi je er wel echt alles in wat je hebt. En staat de sport 24/7 centraal. Mm-hmm. Ik ging nooit op vakantie. Weet je, daar dacht ik niet eens over na. Als ik weg was, dan was het naar een locatie waar je kon kiten. En ja, als je zoveel tijd ergens aan besteedt, dan verwacht je op een gegeven moment ook wel dat daar iets voor terugkomt. Want voor niks gaat de zon omhoog. Een soort halve roofbouw op mijn lijf gepleegd de afgelopen 20 jaar om te kunnen performen. En na die eerste wereldtitel had ik meer het gevoel dat ik aan het performen was voor de buitenwereld. Voor het bewijs om te laten zien van, hey, ik kan dit. Ik wilde ergens gezien worden en hetzelfde gevoel kunnen ervaren. Als de mannelijke sporters. De roem, ja, de roem. Net als de mannelijke sporters. Net zoals mijn broer, waarbij het natuurlijk extra confronterend was, omdat hij zo dicht naast mij stond. Ik zag dat de hele tijd. Ja. Van het een op het ander. Oh, als we onze contracten naast elkaar lagen. Het was serieus een giller. Dan dacht ik, waar doe ik het voor? Mm-hmm. En dan draait bij mij draaien dingen. Weet je, de geld is niet mijn drijfveer. Maar dit was gewoon echt schrijnend, weet je wel. Hij kon wel een huis kopen. Ik heb nooit een huis kunnen kopen, weet je wel. Allemaal dat soort dingen, wat voor mij gewoon onwijs frustrerend was. Je hoort het ook aan mijn stem. Het zit me nog steeds diep, weet je wel. Het is zo oneerlijk. En wij hadden ook geen bond. En er is niemand die zegt hoe je iets hebt moeten doen. En hoewel ik dat toen de tijd ook niet echt heb gemist, denk ik nu achteraf van ja, een beetje meer sturing. Ook omdat je zo verschrikkelijk jong bent. En natuurlijk heb je daar je ouders. Maar daar neem je op een gegeven moment ook niet meer alles van aan. Dan heb je daar toch iemand nodig. Een trainer, een coach of ja, een rolmodel. Iemand die naast je staat en het voor je opneemt misschien wel ook. Ja, en af en toe ook met jou kan inchecken van joh, hoe gaat het dan? Ja. En dan is het niet fysiek, hoe goed kan je die golf pakken. Maar dat je ook mentaal. Ja. Ja, want ja, ook kijk om je heen. Mensen, we zijn altijd maar bezig hoe we aan de buitenkant eruit ziet. Maar hoe gaat het van binnen met iemand? En daar praten we eigenlijk ook nog te weinig over. En dat deed ik natuurlijk ook totaal niet in de sport. Want ik opereerde letterlijk alleen maar vanuit mijn hoofd. Als ik een pijntje had, dan werd die eigenlijk gewoon genegeerd. Als ik me moe voelde, ging ik toch trainen. Want ik dacht, ja, als je niet traint, dan ga je ook achteruit. Je moet iedere dag moet je gewoon vlammen. Je moet het beste van jezelf eruit halen en laten zien iedere dag. Maar ja, is dat dan nog slopender als je dan dus ziet hoe erg andere mensen ook dit doen in principe? Natuurlijk ook echt alles op alles zetten en het meeste van hun lichaam vragen. Maar dan de mannelijke variant krijgt dus dan wel, wat is dat? Erkenning. Niet alleen erkenning, maar ook gewoon die worden gezien. En dat is dan in jouw geval en dan bij de meeste vrouwen neem ik aan, in deze sport en meerdere sporten, niet zo. Nee, ja, veel minder. En het is gedurende mijn hele carrière is het wel verbeterd? Ja, zeker. Ja? Ja, we hebben echt hele grote sprongen gemaakt wel. Weet je, we worden nog steeds niet gelijk betaald. Ook niet gelijk prijzengeld. En dat gaat denk ik nou, ook nog wel eventjes duren. Want maar waar zit hem dat in? Ja, dat er meer mannen kiten dan vrouwen. Dat er meer kites worden gekocht door mannen. Ik weet het niet. Maar ja, in het golfsurf heb je wel equal pay. Maar in het kiten niet. Ja. Is het nog te jong? Ik weet het niet. Maar ja, uiteindelijk denk ik dat het allemaal te maken heeft met we zien een man aan een kite. De meeste mannen kiten die kopen die producten. Dus daar is het geld te verdienen. Dus dat. Ja, hun zijn een beter, misschien wel een beter rolmodel. Daarvoor verkoopt het beter. Ja. Ik zie aan je niet gelatenheid of vermoeidheid, helemaal niet. Maar juist echt een soort interne frustratie dat je denkt, jeetje. Ja, ik heb er zo lang tegenaan geschopt dat ik het nu ook, weet je, op een gegeven moment moet je het ook loslaten, weet je. Want het gaat ook ten koste van jezelf. Is dat niet pijnlijk? Dat je zoiets wat je zo erg aangaat, zoiets wat je zo toch wel heeft geraakt en ook in zekere zin kapot heeft gemaakt, dat je dat dan toch los moet laten? Ja, maar alles in het leven is op een gegeven moment loslaten. Want als we overal aan vast blijven houden en erin blijven bijten, dan uiteindelijk gaat het ten koste van jezelf. En dat is het ook niet waard. En ik heb dat dan een levende lijf ondervonden om maar door te gaan totdat je er letterlijk bij neervalt. En dat is het me niet meer. Ja, het is me niet meer waard. Ik heb een stapje achteruit gedaan van de sport. Ik hou nog steeds zielsveel van de sport. Ik vind het leuk, ik doe het met plezier, maar ik doe het on my terms. Maar je maakt je nog wel hard voor vrouwen in de sport. Dat heb ik heel veel gedaan toen ik zelf heel erg actief was. En ik zal er altijd over blijven praten. Maar binnen de kitescene heb ik nu geen actieve rol daarin. En ik moest voor mezelf ook op een gegeven moment een stapje terug doen om even met een andere view naar de sport te kijken, naar het wereldje waar ik in heb gezeten. Mm-hmm. Om ook eens te kijken van, hey, wie is jaloers zonder de sport? Want ik was zo verwikkeld en mijn hele identiteit was het kiten. Weet je, moest wie ook even los van elkaar komen te staan. Wie is jaloe? Ja, jaloe is 3 keer wereldkampioen. Nee, wie is jaloe? Ja. Haal die titels eens weg. Haal alle buitenkant is er vanaf. We zijn die titel niet. We zijn wat je hier in je diepste kern voelt. Veel van dit soort gesprekken, dan stelt de interviewer als hij, in dit geval gaan we zo door naar een ander thema. Dus vandaar, dan stelt hij een vraag in de trant van, wat is jouw boodschap voor al die vrouwelijke spelers die ook tegen dit soort obstakels lopen? Waarop het antwoord vaak is, geef niet op. Maar ik dacht, misschien is er een meer concreet advies wat je deze vrouwelijke sporters kunt geven? Of juist advies wat je, of een boodschap die juist aan mannelijke sporters of sporters in zijn algemeenheid zou willen geven? Ja, goede vraag. Sowieso, geef nooit op. Dat is natuurlijk, Dat spreekt voor zich, toch? Ja, dat spreekt heel erg voor zich. Dat moet je sowieso doen. Maar je moet het wel echt samen doen. Je moet je krachten bundelen. Je moet met elkaar een groep creëren. Dat deden wij uiteindelijk ook op de World Tour. Wij hadden een comité met dames bij elkaar. En daar gingen we zitten. En toen hebben we ook echt gezeten van, hey, wij hebben zoveel dames die meedoen. Wij moeten meer prijzengeld krijgen. Op een gegeven moment hadden we bijna gelijk aantal mannen en vrouwen. En toen had ik zoiets van, als we bijna gelijk aantal deelnemers hebben, waarom dan ook niet gelijk prijzengeld? Waar gaat dit over? Dus je moet je hard maken, krachten bundelen. Dat zou ik als advies geven. Verenig. Ja, elkaar versterken en er vooral veel over praten. Dat mensen ervan weten. En dat moet je blijven herhalen. Blijf op die deur bonzen. Ja, zeker. Straks praten we over de mentale kant. Het is al een paar keer gevallen die veel sporters, topsporters, maar ook niet-sporters kunnen ervaren. Laten we gaan naar het laatste nummer van dit uur. Andreas Mo, denk ik. Lou, hey Lulu. Is dit zoiets wat je dan ook draait onderweg naar het strand? Ja, mijn moeder noemt me Lulu, dus deze sprak gewoon heel erg aan voor mij. Voor mams dan? Ja. We should rent a car that we could never afford and drive the coastline. Find a place to stop so we can sit on the hood and drink some cheap wine. We could take a plane to Spain and never go back and learn the tango. Or stay inside and talk until the sun's turning black and take it real slow. Whatever. Build a boat and let it drift wherever it wants. rubber band so we could give it all back and be the hero. Hey Lulu, everybody loves you now. Hey Lulu, don't you let it get you down. Hey Lulu, everybody loves you now. Whatever rule to break, it's true. I wanna breathe it into you. Andreas Mo, hey Lulu. Te gast in de nacht van Caro NCV is, en dat is ze niet alleen, maar dat is onder andere drievoudig wereldkampioen kitesurfer Jalou Langeree. En we praten dit uur over sport, topsport en welke mentale problemen daarmee gepaard kunnen gaan. Ja, ik denk dat als je het afgelopen drie kwartier hebt geluisterd, dan weet je al wel dat je echt diep bent gegaan. Je moet het zelf ook roofbouw op je eigen lichaam plegen. Ja, dan is toch de meest voor de hand liggende vraag eigenlijk, hoe heeft dit zover kunnen komen? Ja, gewoon een te sterke drive hebben om toch een soort overwinning. Ja, hoe zou ik het zeggen? Een overwinning voor waardering of zo te kunnen krijgen. Weet je, het ging zo. Ik was gewoon niet meer te stoppen. En ik had het ook op een gegeven moment het gevoel, het was nooit genoeg. Weet je, dan won ik een titel. Het voelde niet genoeg, want die hele show die ik altijd er zag wat er zou gaan gebeuren als je eenmaal een titel haalt, die was er iedere keer niet. Keer op keer was die er niet. En dan kan je ook denken, ja Lou, je doet het toch voor jezelf. Maar ja, word je ook niet meer betaald. De dingen gaan door zoals ze waren. Ja, je doet het ook wel ergens voor. Ja, ik doe het voor mezelf, maar uiteindelijk deed ik het alleen nog maar voor sponsoren. En omdat ze zeiden van, ja, Lou, jij kan toch makkelijk nog een keer wereldkampioen worden. Waarom doe je het niet? Toen dacht ik bij mezelf, ja, je hebt eigenlijk gelijk ook. Ja, nee, ik ga wel. En toen ging ik opnieuw de World Tour doen. Terwijl ik toen al met de vraag zat van, hey, is dit nog echt wat ik wil doen? Ik heb al heel lang, liep ik ermee rond van, ja, vind ik het echt nog wel, is dit nog voor mij? Deze sport heb ik er niet al uitgehaald wat ik eruit wilde halen. Mm-hmm. Maar ik bleef gaan, omdat het op een gegeven moment, 20 jaar lang in de sport, wordt ook je comfort. Ja. Yeah. En het is alles wat je kent. En al die dingen, al de dingen die je hebt overgeslagen, ja, daar weet je eigenlijk niet zoveel van. Dus wat dan? Terwijl je lichaam en je geest eigenlijk, of misschien wel je ziel, die schreeuwt van. Ja, stop Lou. Stop. Ja, die was er klaar mee. Ik merkte ook, dat was iets eerder in mijn carrière dat ik dan overtraind was. En op een gegeven moment merkte ik gewoon dat ik mentaal gewoon wat scheurtjes begon op te lopen. Ik kon niet meer genieten van de dingen die ik normaal leuk vond. Of het gezelschap wat om me heen was. Of het kwam als het ware niet meer binnen. Alsof ik een soort glazen kap over me heen had. Ik was gewoon een soort nam. Er was niks. Geen gevoel. Voelde me heel vlak. Aan de andere kant ook vaak heel verdrietig. En op een gegeven moment ook eenzaam. Omdat ik me zo rottig voelde. En ja, eigenlijk ook niet zo goed meer wist wat ik met mezelf aan moest. Ze had heel veel met vriendinnen daarover praten. Die op een gegeven moment ook zeiden, ja Lou, volgens mij moet je gewoon met een professional gaan praten. Want ja, zo kan het echt niet verder. Dus toen ben ik begonnen bij een lifecoach van een via een vriendinnetje van mij. En toen, nou, ik weet nog goed de eerste keer dat ik daar binnenkwam. Toen dacht ik echt, nou, het was zo'n waterval met ellende die ik moest lozen. Gewoon niks klopte in mijn leven nog. Alsof al mijn stoelpoten gewoon stonden te wankelen. Ik heb ook een potje zitten huilen. En ik dacht alleen maar, hoe kan deze vrouw me ooit nog aan elkaar puzzelen? Ik was echt zo lost. Ik kan me voorstellen, je gaat daar zitten en je denkt misschien ook wel, waar begin ik? Ja. Je weet het ook niet. Ik denk, begin maar gewoon met praten. En ik, nou, het was één grote stroom. En ja, het was ook bizar. Want wat je zei, mijn lichaam die gaf ook al signalen. Ik had in 2018 werd ik voor het laatst wereldkampioen. Toen had ik gewoon halverwege mijn seizoen had ik een hernia. Ik had al langere tijd last van mijn rug. Ik wist niet wat het was. Iedere keer naar de fysio kreeg ik oefeningen mee uiteindelijk. En ik was zoveel op reis. Dus op een gegeven moment zegt hij, Lou, je moet echt de MRI inplannen. Want misschien is het wel meer dan wat het nu is. Alleen een pijntje. Nou, bleek dus een hernia te zijn. En toen dacht ik ook, ja, wat ga ik nu doen? Ga ik nu stoppen? Ik heb al de halve tour heb ik al gevaren met die hernia. En ik zit heel goed in de punten, dus ik ga ook niet stoppen. Die andere helft kan er nog wel bij. Ja, ik dacht, ja, ik stop wel als het seizoen erop zit. En dan kan ik misschien nog een wereldtitel in mijn broekzak stoppen. Klinkt te gek. Ja, dat is toch eigenlijk gek. Maar ik had ook het je kon het ook niet verder stuk maken. Ja, raar hè, dat ik dat nog zo kan zeggen. Maar ik had pijn, maar het was nog te doen. Weet je wel? Ja, 's avonds kon ik niet te lang staan en ja, kon niet op mijn rug liggen. Dus het heeft best wel allemaal heel lang geduurd. En ja, het was zo ongezond. Als ik er nu aan terugdenk, dan denk ik echt, ja, niks of niemand kon mij eruit halen. Ja, je zegt in de documentaire is er zo'n moment waarbij je dan in de woonkamer je hart lucht bij je familie. Heel puur, kwetsbaar, rauw. En vervolgens sta je dan buiten en zeg je, en ik paraphraseer een beetje, maar dat het lekker is om je hart te luchten, maar dat je op dat moment in zo'n slecht weer zit, dan kun je wel aan de gang blijven. Dan kan je elke dag als je daar bent je hart luchten. Er zit geen einde aan die tunnel. Nee. En volgens mij zit voor veel mensen die ooit een donkere periode hebben gekend, heel herkenbaar. Hoe kun je beschrijven, wat gaat er dan in je om? Is het een soort wanhoop ook? Of een... Ja, ook. Weet je, je wordt wakker. En mijn eerste gedachte is, oh god, hoe kom ik deze dag nou weer door? Ja, het was echt verschrikkelijk. Het was gewoon echt geen fijn gevoel. Maar ja, je was nog professionele kiter. En je had nog je taken te doen. Dus ik ging maar gewoon door. Dus het was de afleiding. En dan 's ochtends naar de gym, hè, dat deed toch altijd wel goed voor mijn hoofd. Dus dan ging ik maar weer trainen, terwijl ik eigenlijk voelde dat ik moe was. Ik had veel stem in mijn hoofd, ik sliep 's nachts niet meer. Ja, totdat er voor mij aan de handrem werd getrokken. En dat was gedurende COVID. Ja, wat voor veel mensen verschrikkelijk was voor jou COVID. Geschenk uit de hemel, letterlijk. Ja. Het kon niet beter. Iemand drukte aan de handrem? Ja, zeker. Ja, het was echt een soort... alles stopte op een gegeven moment. Ik kwam vanuit een trainingsseizoen uit Kaapstad. Ik kwam thuis. Ik had echt een onwijs druk seizoen al voor de boeg. De agenda stond al helemaal vol en ik zat er al naar te kijken. Dat ik dacht, oh god, daar gaan we weer. Weer die trein in. Nou, en dat gebeurde natuurlijk niet. Dus het was zo fijn om dat niks van die gemaakte plannen doorging. En 2020 was een onwijs mooi, hele mooie zomer. Dus ik ben lekker gaan wielrennen. En ik heb echt van het zomerse leven weer mogen genieten thuis. Want normaal in de zomermaanden was ik ook altijd veel op reis. Dus er waren feestjes en er was gezelligheid. En het was gewoon heel fijn. Het was een fijn moment om uit te zoomen. En naarmate de wereld langzaam weer ging draaien, merkte ik ook van dat ik mijn oude leven gewoon niet meer miste. Je was blij dat je compleet even... Ja. Weg daaruit was. Ja, ik vond het heerlijk. Het was echt schrik gewoon... dan dat je, want je weet, er komt. Het een komt end. Er weer aan. Ja, dus het komt er weer aan. Ja, ik vond het ook heel spannend hoe ik dat weer opnieuw zou ervaren. Want ik dacht van ja, ik wil eigenlijk niet terug, maar ja, het is de job. Dus ik was op fotoshoot uiteindelijk. Hè. Dat was de eerste keer dat ik weer wat moest doen voor sponsoren. En ik was daar op de Canarische eilanden. En ik stond daar en we hadden een fotoshoot. En ik dacht, nou. Nah, wat doe ik hier? Ik kon gewoon niet meer het plezier ervan inzien. Ik was met jongere collega's waar het vuur in de ogen stond. Nou, zoals dat ik had, 20 jaar geleden. Zo, maar dat was het niet meer. Ik was gewoon op. Ik paste het jasje gewoon niet meer. ik was er gewoon helemaal uitgegroeid. En op dat moment heb ik ook tegen mijn teammanager gezegd van... luister, de koek is nu echt op. Ik ga stoppen. En dat, oh, dat die gedachte heeft zo lang door mijn hoofd... is zo vaak door mijn hoofd heen gegaan. En dat hij dan nu eindelijk... dat ik het uit durfde te spreken met die woorden. Nou, alleen al die woorden die deden me al een hele jas doen uitdoen, weet je. Ik dacht echt, ach, oh, man, lekker. Dat heeft vleugels, denk ik. Ja. Dat je dacht, dit is het. Ja. Die heb ik dit eigenlijk naartoe geleefd. Ja, nou echt. Echt, het was echt zo de tijd. En ook, ja, en ook natuurlijk vet spannend, hè. Want zijn er gedachten van, ja, wat dan? Je hebt geen plan B, wat ga je dan doen? En vroeger zeiden ze altijd al, oh, dat kijten. Nou, wat ga je dan later doen als je groot bent? En je hebt geen opleiding. Weet je, allemaal van die angstzaaiers. Verschrikkelijk. Die zeiden dat altijd. Ja, en nu sta ik op het moment dat ik niet weet wat ik moet doen. Ja, fuck it. Wat maakt dat uit, weet je wel? Ik denk dat het heel goed is om af en toe een beetje los te zijn... en om te moeten zwemmen en niet weten waar de kade is. Want uiteindelijk kom je zo bij hele mooie nieuwe mogelijkheden terecht. Sluit maar eens een deur, dan gaat altijd weer een nieuwe deur voor je open. Ja, je zei dat ook in de... Ja. Ja. Wat mij fascineerde is, als topsporter dan heb je... lijkt mij altijd een soort schema, een soort plan. Je weet wat er komt, je weet wat er komen gaat. Nu heb je dat niet. Maar je zocht wel een stappenplan om uit die misère van je hoofd te komen. Maar dat was er ook niet. Er is niet een stappenplan daarvoor. Nee. Je hebt het idee dat je iets gaat aanpakken. Ja. En dan aan de slag gaat. Alsof het een werkje is die je letterlijk kan afwerken. Maar dat is niet zo. Je hebt daar heel veel geduld voor nodig. En echt jezelf letterlijk in de spiegel aan te kijken. En met jezelf te gaan zitten. Met je problemen. En met mensen gaan praten. Echt de diepte in met jezelf. Uitschilletje voor uitschilletje. Al die lagen eraf. Ja, dan ligt daar... Er zat heel veel onder. Hoe pijnlijk ook, het moet. Ja, het moet. Anders kom je niet verder. Dan blijf je vastzitten in hetzelfde. En dan iedere keer opnieuw stuit je er tegenaan. Dus ik heb het echt met beide handen aangepakt. En heb heel veel hulp gezocht. Ik heb heel veel verschillende dingen ook geprobeerd. Van coaches tot plantmedicijn... tot ademcirkels. Ja, want je hebt reguliere, of je hebt ook de niet-reguliere zorg. Ja, juist. Echt, ja, ontdekt, zou ik maar zeggen. Ja, want ja, ik was gewoon bang dat iemand mij antidepressiva zou voorschrijven. Nou, daar moet ik echt niet aan denken. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon zand over het probleem heen gooien. Je wilde de kern. Dat lost aanpakken. Niks op. Ja, ik wilde de kern. Weet je, het is een snellere fix om je beter te voelen. Maar het lost niks op. Je draagt het altijd met je mee. En ja, ik wilde gewoon alles afpellen. En dat was verschrikkelijk pijnlijk. Maar als ik nu kijk waar ik nu sta, ben ik wel heel tevreden. En ben ik heel blij dat ik dat heb durven doen. En ook met het maken van de documentaire, dat was voor mij ook een helingsproces. En nog op de dag van vandaag probeer ik iedere dag aan mezelf te werken om... ja, de beste versie van mezelf te worden. Nog dichter bij jezelf te komen staan. En die documentaire die is op YouTube ook te vinden. Ja. Reconnect. Straks praten we verder ook nog even een stukje. Want je hebt enorm veel stappen gezet. En ik kan me voorstellen dat als je nu luistert... dat je denkt, ik ben wel benieuwd welke stappen eigenlijk... en waar dat dan tot heeft geleid. Maar dit is alweer het einde van dit eerste uur. Het gaat zo snel. En je hebt heel veel te vertellen. En dat vindt Anna ook. Anna zegt, wat een kanjer deze vrouw. En erg jammer dat ze niet gezien is in haar kampioenschappen met kitesurfen. Nou, dank. Tot zover dus het eerste uur van deze speciale thema-uitzending... van de Nacht van Caro en Cervé. Waarin we deze nacht praten over de wonderen... en soms waarachtig rauwe wereld van sport. Samen met mijn hoofdgast deze nacht... drievoudig wereldkampioen kitesurfen. Jalou Langeré. Straks is de beurt aan jou... de luisteraar aan de andere kant van de radio... om je prangende vraag te stellen... of te vertellen hoe jij naar het uur hebt geluisterd. Misschien ben je zelf al topsporter of topsporter geweest... en loop je ergens tegenaan... en ben je benieuwd welk advies Jalou voor je heeft... of ben je geïnteresseerd geraakt door het verhaal van Jalou... en wil je dat simpelweg even delen, net zoals Anna. Dat kan. Mocht je nou een compleet andere vraag hebben... en willen weten wat de favoriete plek van Jalou is om te kitesurfen... dat kan ook. Stuur een appje in de NPO Radio 1-app. Tot zo. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 3 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Klimaatverandering is met afstand het belangrijkste thema... voor de ruim 1000 jongeren die dit jaar hebben meegedacht... over het UNICEF-jongerenadvies. In dat rapport, dat vandaag verschijnt op Jongerenprinsjesdag, komen ze met voorstellen voor verandering. Zo moet er volgens hen een einde komen aan reclames voor vlees- en vliegreizen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor focaccia-brood uit de supermarkt dat mogelijk listeria bevat. Het gaat om focaccia basilicum tomaat van het merk Boboli Mediterraneo met houdbaarheidsdatum 3 oktober. Geadviseerd wordt het brood niet te eten. De listeria-bacterie kan gevaarlijk zijn voor mensen met een lage weerstand, zoals zieke, zwangere vrouwen, jonge kinderen en ouderen. In zeldzame gevallen kunnen mensen die de bacterie binnenkrijgen zelfs overlijden. In Iran zijn er ruim 260 mensen opgepakt die demonstreerden tegen het regime, melden lokale Iraanse media. Dit weekend was het precies een jaar geleden dat de Iraanse vrouw Mahsa Amini overleed nadat ze door de politie was gearresteerd omdat ze haar hoofddoek te los droeg. De 260 mensen die zijn opgepakt worden beschuldigd van het in gevaar brengen van de openbare veiligheid, het aanzetten tot protesten en het bezit van wapens. Bij een huis in Breda was afgelopen avond rond 22:00 een explosie. Onduidelijk is wat er precies is ontploft. Buurtbewoners melden dat het geen grote knal is geweest. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek rond de woning en vraagt getuigen zich te melden. Het weer. In de loop van de nacht komen vanuit het zuiden buien. Daarbij zit ook onweer. Plaatselijk kan er veel neerslag vallen. Het wordt niet kouder dan 18 graden. In de ochtend verlaten de buien ons land en daarna schijnt de zon af en toe. Dit was het NOS Journaal. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Het is het tweede uur van de nacht van KRO NCRV. Tijdens deze sportweek, die loopt van 15 tot en met 24 september, staat deze nacht van KRO NCRV in het teken van sport. We spraken net al met Jalou Langeré. Ze is drievoudig wereldkampioen kitesurfen, zet zich in voor vrouwen in de sportwereld en probeert het gesprek over mentale gezondheid op gang te brengen. Jalou, fijn dat je er nog zit. Ja, leuk om hier nog te zijn. Houd het een beetje vol. Ja, mijn ogen worden wel steeds kleiner, maar... Nou, we hebben nog een klein half uurtje, dus... Dat hou ik nog wel vol. Je houdt mij even vol, ja. Nee. En door. Luister naar je lijst. Laten we nog even verder praten. En het is nu ook de beurt aan jou trouwens. De luisteraar aan de andere kant van de radio. Om jouw prangende vraag te stellen aan Jalou. Dat kan via de NPO Radio 1 app of bel via 0800-1121. Ja, we hadden het net over het diepe dal waar jij in zat. En tijdens corona eigenlijk een beetje een soort licht begon te ontstaan. En hoe je toen uiteindelijk hebt gekozen om de niet-reguliere zorg een kans te geven. Om te proberen die misère, die ellende in je hoofd weg te krijgen. Kun je vertellen, hoe is dat gegaan? Welk proces ga je dan door? Mijn gedachte ging nooit uit om naar de huisarts te gaan. Want ik was zelfs te bang voor dat ze mij antidepressiva zou voorschrijven. En dat was het laatste wat ik wilde. Dus ik was eerst begonnen met een life coach. Dat was vooral lekker om te kunnen praten. Praten. Om te kunnen spuien wat je... Ja, gewoon overal over te kunnen praten. En toen uiteindelijk merkte ik dat ik wat anders nodig had. En toen ben ik naar een haptonoom gegaan. En dat is heel fijn. Iemand die heeft toen ervoor gezorgd dat ik eigenlijk met mijn hoofd en je gevoel dat meer in verbinding komt met elkaar. Want ja, ik opereerde eigenlijk alleen maar vanaf mijn hoofd. En alles wat met het gevoel daar beneden te maken had, dat... Onderdrukken. Ja, ik gunde mezelf niks. Heel hard voor mezelf. Ik kon mezelf ook echt wel de grond in praten. Dat ik de skill niet had of dat ik niet goed genoeg was. Of... Terwijl je hebt drie. Ja, maar het voelde niet. Het voelde niet als wauw of zo. Puur omdat gewoon de ervaring die ik eruit heb gehaald. Weet je, als ik niet zo gefixeerd was op wat ik zag wat bij mijn broer is gebeurd, had ik er misschien. En als de sport misschien niet zo man gedomineerd had geweest. Was het misschien ook een beetje anders geweest. Mm-hmm. Maar, nou, ik weet het niet. Maar. En je bent nu al was veel, veel verder op je reis dan dat je natuurlijk was. Ja, gelukkig. Ja, ja, want je, tenminste, ik zag gedurende het afgelopen uur dat je ook, als je vertelde over die moeilijke periode, het doet je ook echt nog pijn. Maar als je vertelt over hoe het nu met je gaat, dan zie je ook een twinkeling in je ogen van, hè, dit heb ik toch maar even gefixt. Hoe ga je nu om met stress of met gedachten? Hoe doe je dat? Nou, dat blijft natuurlijk. Je blijft altijd wel stress. Dat is denk ik ook wel iets wat we allemaal blijven ervaren. Maar wat voor mij gewoon heel moeilijk was, is die ook die transitie van sport naar, ja, naar het normale leven. Dat is vooral ook heel confronterend voor mij geweest. Omdat je, ja, alles heb je daar aan opgehangen. En op een gegeven moment is dat weg. En ja, waar begin je dan weer? Mm-hmm. Hoe start je? Weet je, ik heb nooit. Ik heb misschien één stage gelopen in mijn leven. Of ergens gewerkt. Of naast het kiten. Ja, zelden. Heel weinig andere jobs gehad. En dan moet je nagaan. Yo, dan moet je opeens weer helemaal opnieuw beginnen. En dan voel je net weer een soort tiener die zijn eerste baantje gaat zoeken. Ja, en dat is lastig. En dan moet je ook echt wel een stukje ego voor opzij zetten. En ook nagaan van ja, wat is dat dan wat me tof lijkt om te gaan doen? Dat moet je ook nog uitvogelen. Ja, en wat ik heel erg heb gemerkt is dat ik lange tijd gewoon geen vuur had om iets te gaan doen. Want ik merkte gewoon, ja, ik moest gewoon herstellen van het hele feit van ja, deze sportcarrière, die heb ik bewust achter me gelaten. Ja, en hoe nu verder? Ja, Lou, geef het maar eventjes tijd. En dat werd ook altijd gezegd, Lou, neem de tijd ervoor. En ja, zo ongeduldig als dat ik ben als sporter, als het duurt lang. Dat ik dacht, kom op, weet je, ik moet het nu toch wel weten. Ik heb mezelf 4 maanden gegeven. Of nou, ondertussen wel veel langer, maar dat dacht ik in het begin. 4 maanden, dan moet ik het toch wel weten. Heb ik gechilled? Nou, wat is het plan? Dan ga ik een foundation creëren na de topsport. Weet je, ik wil weer mijn geld gaan verdienen. Hoe ga ik dat doen? Aan de slag. En weer meteen met diezelfde mentaliteit. Hè? Meteen zo door willen. Maar dat is het niet. Je moet eerst helemaal, ja, trots. Ja, voor mij geldt dat zo. Ik zeg niet dat het voor iedereen zo is. Maar ik moest echt terug naar mezelf. En ook lief zijn naar mezelf toe. Dat ik het mezelf gun om even te mogen zitten met wat er is. En dat daar wel ruimte gaat komen. En dat er uiteindelijk weer een spark in mij ontstaat om iets te willen gaan doen. Want dat was er ook niet. Ik voelde gewoon nergens een spark voor. En iedereen, ah, Lou, ga dat doen. Ah, Lou, misschien moet je een koffietje met die drinken. Ik weet het allemaal goed bedoelde adviezen, maar als je het zelf niet voelt, mm-hmm, ja, dan is het net alsof je, weet je wel, gewicht achter je aan loopt te trekken. Dat is echt alsof je de hele dag met een loodvest aanloopt. Dat is echt verschrikkelijk. En toch ging ik toch doen vanuit, ja, ik vind het dan misschien niet leuk, het voelt niet helemaal goed, maar ik ga maar wel doen. En dat heb ik ook heel lang gedaan vanuit de sport. Ik ga nog maar door, omdat het, ja, wat moet ik anders doen, weet je wel? Dus dat ik het maar doe om het doen, om mezelf eigenlijk ook bezig te houden. Maar eigenlijk was het gewoon van, jij moet ruimte creëren. Ruimte om echt te gaan luisteren wat van binnenuit gezegd wil worden. Is het ook niet angstig dat je niet, want je hebt al heel lang niet dat vuur gehad. Ja, ik dacht dat gaat nooit meer terugkomen. Ik word straks een soort een kastplant, een soort desperate housewife of zo. Ik dacht echt van, van zo'n carrière naar dit. Ik vond het echt eng. En ik heb er echt heel wat tranen om gelaten. Omdat ik gewoon, ik wilde niet wakker worden en denken, ja, wat ga ik doen? En dan probeerde ik wel een beetje een ritme voor mezelf te creëren. Maar echt een drive van, hey, hier ga ik mijn tanden weer in zetten. Iets waar ik juist zo goed kan. Was er gewoon niet. Kwam dat dan toch wel weer terug? Want ik kan me echt heel goed voorstellen dat als het er niet is en je zit er wel op te wachten en je bent ongeduldig, wat ook heel logisch is, dat je dan ook denkt, ja, en nu? Want ik kan wel een ritme in mijn leven aanbrengen en zorgen voor rust en dergelijke. Maar ja, en iedereen zal waarschijnlijk zeggen, het komt wel goed. Ja, en dat weet je ook wel, of dat hoop je, maar ja. Dan spraken ze met me, oh Lou, nou, het komt helemaal goed, het komt goed. Ik zei, ja, het is goed met jullie, het komt helemaal niet goed. Ik was er echt zo klaar mee. Ja, dat lijkt me om gek van te worden als mensen dat zeggen. Het is heel lief, weet je. Ja, een lekker meid, die is sociaal en dingen en pap. Ik zei, nou, ik zeg, ja, ik zie het niet, want er gebeurt niks. Er is geen vuur in mij. Of zie wat je al hebt. Ja, zie wat je hebt gepresteerd. Maar ik kon dat gewoon niet zien, omdat ik me gewoon, een beetje ik voelde me gewoon nutteloos. En voor mij is het zo belangrijk dat ik... zingeving is voor mij alles. Dat ik iets moois mag doen, iets mag creëren. Mensen mag inspireren, een verhaal mag overbrengen. En dat is sinds de laatste maanden wel echt... Of sinds de laatste maanden, moet niet gaan overdrijven. Sinds de laatste weken is er wel iets gebeurd... waarin ik toch wel weer een spark in me heb. En dat dingen naar me toe komen. En ik weet niet, dat zal je dan ook wel uitstralen... want je trekt het op een gegeven moment ook aan. Mm-hmm. Dus er komen op een gegeven moment leuke klussen binnen. Ik heb leuke gesprekken met mensen waar weer iets uit voortrolt. En ik heb op een gegeven moment toch wel dingen om me heen... waarvan ik denk van, hey, hier kan ik toch wel... iets mee gaan doen straks. En daar word ik wel heel blij van. En sowieso mijn verhaal vertellen vind ik heel fijn. Dat doe ik nu ook al een paar keer dat je toch vertelt... eigenlijk hoe ik hier nu zit. Maar ook om mensen te motiveren. En juist ook om na te denken over hun mentale gezondheid. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat verhaal vertelt. Dat je blijft vertellen als iemand die het heeft ervaren... maar ook als iemand die het doormaakt. En dus ook kan vertellen dat het is makkelijker voor mensen die het niet hebben ervaren om te zeggen het komt wel goed en dat hoor je wel, maar dat gaat langs je heen. Precies. In plaats van mensen die het hebben ervaren en daadwerkelijk weten waar ze vanuit praten. Ja, het mooie is ook wat ook met de documentaire bijvoorbeeld. Ja, mensen voelen zich gewoon zo gehoord en gezien en ik krijg echt nog dagelijks, en de docu is al een tijdje uit, maar nog dagelijks gewoon e-mails van mensen die de docu hebben gezien. En dat toch eventjes willen delen van, wauw Lou, wat heb je dat verschrikkelijk mooi gemaakt. En wat durf je zo rauw en kwetsbaar op te stellen. En ja, ze herkennen dingen eraan, ze willen hun verhaal met me delen. En ja, ik kan alleen maar zeggen, ja, dankjewel. Want dit is voor mij alleen maar ook het hele doel van de documentaire. Het is een helingsproces voor mezelf geweest, maar ook om anderen te kunnen helpen. En als het maar één iemand die daar iets voor terug kan krijgen. Of het gevoel heeft van, ik word gezien, ik word gehoord. Ik kan er ook over praten. En ik mag mijn kwetsbaarheid juist gaan tonen. Want zo vind je verbinding met anderen. Als je altijd mooi weer speelt, dan uiteindelijk kom je niet tot die diepere laag. Niet met jezelf, niet met anderen. Nee, en het wordt nog moeilijker om uit die kelder te klimmen. Ja, en ik gun het ook niemand. Ik heb het donker gezien en ik gun het niemand om zo... om dat te moeten ervaren. En ik weet als je hier misschien naar luistert en jezelf daarmee kampt en denkt van, ja, maar ik heb, weet je wel, had je ook een heel... Ik snap ook dat mensen een heel druk bestaan hebben. Maar echt, neem je leven echt onder de loep. Want het kan zoveel langer duren om uiteindelijk weer op te krabbelen. Start er nu al mee. Praat eens een keer met iemand. Ga eens een keer een ademsessietje ergens doen. Ja, het brengt gewoon zoveel moois. Spendeer tijd met jezelf. Laat die telefoon een keer thuis als je ergens naartoe gaat. Het is spring heel... in het diepe. Ja, spring in het diepe en blijf maar even lekker oncomfortabel lang zwemmen. Water trappelen met je kleren en je schoenen aan. Dat weet je misschien nog wel van vroeger. Vergeet nou, ja, hou dat maar gewoon eventjes vol. En uiteindelijk kom je wel weer ergens aan wal. En dan kan je trots zijn op jezelf. Mooi. Laten we gaan naar nog zo'n plaat van jou uit dat prachtige lijstje. Via, I Am. Ja, heel mooi nummer. Ja, dat was al het moment dat, dat ik wat dieper zat. En dit was toen tijdens een ceremonie werd deze afgespeeld. Ja, en het raakte me echt in mijn hart. En ik kon alleen maar huilen. Als het moet, we hebben tissues. You've been trying to put me in a box, saying this is it, you'll never be enough. Take those dreams and put them on a shelf. And for many years, I was holding back, thinking I should be more like this and that. But then I saw the real truth of it all. No, I am not who you think. So much more. I am one with source. I am limitless, infinite, powerful, abundant, complete from the start. Creator of all I am. That I am. Oh yes, I am. That I am. stuck in thoughts, doing it their way. Didn't listen to the things my heart would say. Letting fear take over and decide. But when I realized that the choice was mine, oh, I could feel a shift and I began to shine. Living an empowered, beautiful life. No, I am not who you think I am. I am so much more. I am one with source. I am limitless, infinite, powerful, abundant, complete from the start. Creator of all I am that I am. All I am that I am. And therefore, everything around could fall apart, and I would still have love in my heart. Open eyes, now I see that there is nothing to do, just be. No, I am not who you think I am. I am so much more. I am one with source. I am limitless, infinite, powerful, abundant, complete from the start, creator of all. I am van Fia. Ja, schitterend nummer ook weer. En ik kijk al uit naar het volgende nummer, Jeroen. Er komen hele mooie berichten binnen via de NPO Radio 1 app. Blijf ze vooral sturen. We gaan ze zo meteen behandelen. Maar eerst nog heel even een gesprek. Veel topsporters kampen met mentale problemen, maar ook andere sporters. En zij moeten de ruimte krijgen om zich te kunnen uitspreken en om hulp te kunnen krijgen. En dat vindt ook mentale sportcoach Gerrit Bruil. Gerrit, goeiemorgen, goeienacht. Ja, goeiemorgen, ja. Je hebt het afgelopen uur geluisterd naar het verhaal van Jalou. Herkenbaar? Ja, dat is zeer herkenbaar. Ik loop ook al een tijdje mee in de topsport en ook als mentale coach. En ja, dat verhaal van Jalou is natuurlijk zeer herkenbaar. Een van de vele verhalen. En ja, ik vind haar missie ook helemaal oké. Daar sta ik ook helemaal achter. En daarom zitten we samen, denk ik, ook op dit tijdstip in de uitzending. Want... ook zo'n diehard. Ja, precies. Want ja, het is een onderwerp wat onvoldoende aan de orde komt. En dat komt ook wel door de sporters zelf, maar ook door de hele wereld daaromheen. Als het emotioneel en mentaal even minder goed gaat, dan, ja, nou ja, dan moet je maar even afstand nemen. Maar echte concrete hulp is er dan onvoldoende. En dan wordt die sporter wordt inderdaad daar ook wel verdrietig en eenzaam van. Ik zie Jalou helemaal mee knikken. Gerrit, jij bent hoofdtrainer geweest op hoog niveau van verschillende badmintonclubs. Deze carrière heb je afgesloten na de Olympische Spelen van 2000, hè? Ja, 2004, ja. Athene. Athene. Vanwaar die overgang om sporters met mentale problemen te kunnen helpen? Ja, ik deed al werk bij de politie als docent. Om daar ook stresstrainingen te organiseren. En mensen te leren omgaan met spannende situaties. En ook traumapreventiewerk. Ik zag in de sport. Zie je dat gewoon? Spelers die dat wel goed aankunnen en spelers die het misschien minder goed aankunnen. En het gaat altijd ten koste van relaties of van de prestaties. En er zit best wel veel belangen omheen. Jalou zei het zelf ook al met directe sponsors en aandacht van journalisten en de pers. Dus het draait uiteindelijk ook om erkenning, hè, want dat hoor ik Jalou ook zeggen. Mm-hmm. Altijd weer het streven naar die erkenning die je dan niet krijgt. Nou ja, dan speelt het vrouw-man verhaal daar ook nog doorheen. Wat nog steeds een heel actueel thema is in deze wereld. Dat onderschrijf je ook, wat Jaloe beschrijft. Ja, ja, zeker. Want kijk naar die Spaanse toestanden met de Spaanse vrouwenploeg. Oh, die vormen nu een collectief om eindelijk de hele situatie aan te pakken in die mannenwereld eigenlijk. In die mannelijke besturen en waar de vrouwen nog onvoldoende invloed hebben. En dan zie je dat ze nu deze hele situatie rond die voorzitter oppakken om nog veel meer dingen eigenlijk aan de orde te brengen. En dat zou eigenlijk nog veel meer moeten gebeuren. Hoe belangrijk zijn dit soort mensen zoals als Gerrit die klaarstaan voor sporters, Jaloe? Ja, ik denk dat het fantastisch is. Ik heb eigenlijk nooit met zo iemand als Gerrit gesproken. Maar het is wel heel waardevol dat ze er zijn. En ik denk dat ze ook eerder, of in ieder geval dat de sporter ze al van een vroege fase in hun carrière soort naast hun moet hebben. Mm-hmm. Dat je al vroeg kan kletsen en dat je mentaal er gewoon goed bij blijft. Want komen ze vaak te laat bij jou eigenlijk, Gerrit? Of te laat, het klinkt heel cru, maar ja, het is wel zo. Ja. Ze komen natuurlijk vaak pas als de problemen al veel te groot zijn geworden. En je zou het eigenlijk al in de kiem kunnen smoren. Als er minder schaamte en verlegenheid op zou zitten. Mm-hmm. Maar ja, ik zou nog een stap verder terug willen. En dan veel meer in de opleidingssfeer, in de preventieve sfeer. Bij de opleiding van sporters zal veel meer aandacht besteden aan de mentale en emotionele aspecten. Kijk, als ik nu in mijn praktijk Reset Your Mind in Castricum mensen krijg, want ik heb autocoureurs, ik heb badmintonners, tennissers, golfers, name it. Eigenlijk speelt overal hetzelfde probleem. Ja, ik zit even te denken wat je dan dus nog meer zou kunnen doen. Ja, wat je meer zou kunnen doen is de valkuilen preventief, zeg maar, aangeven. Tegenwoordig geven ze al wel wat mediatraining bijvoorbeeld. Is dat nodig, ja? Ja, dat is zeker nodig. Want kijk, journalisten, met alle respect hoor, maar de manier waarop zij hun vragen stellen is vaak ook alleen maar dat ze erop uit zijn om conflicten, zeg maar, aan de orde te brengen of een beetje sensatie te zoeken. En alleen de doelpuntenmakers, die worden geïnterviewd bijvoorbeeld. Maar ja, in de voetbal bijvoorbeeld is het wel een teamprestatie en niet alleen maar de doelpuntenmaker. Hm, nou, daar zit wat in. En zoals Jaloe, die heeft net, nu eigenlijk ook. Jij zit nu te onderzoeken, hè? Wat wil je doen? Waar ligt mijn passie buiten de sport? En net hadden we het tijdens het afgelopen nummer er heel even kort over. Voor al die sporters is het een soort gat. Hè? Als je bent klaar, wat dan? Ja, het is een enorm gat. En de een die zal er wat meer last van hebben als de ander. Maar ja, je leest het wel heel vaak terug dat het echt wel heel lastig is om alles weer op te pikken en opnieuw te beginnen zonder die identiteit als sporter. Ja, precies. Nou, ik heb dat van zeer nabij ook meegemaakt, want mijn eigen zoon is een Olympische topsporter geweest in een individuele sport en hij heeft dan 2 spelen meegedaan. Dan kom je al op een bepaald moment in de situatie terecht van en nu? En wat na de carrière? Want in die sportcarrière is daar vaak geen tijd voor of geen aandacht voor. En je zit in het moment. Jaloe, die knikt echt heel erg instemmend met je mee. Dat is zo wat je zegt. Weet je. Soms denken mensen, we kunnen je wel al klaarstomen voor als je klaar bent. Maar je bent daar helemaal voor wat je dan als een zachte landing kan hebben naar je sportcarrière. Maar het is het laatste waar je mee bezig bent. Jij bent gewoon, je hebt een hele andere missie. Je bent bezig met wat er nu is, waarnaar het willen worden van wereldkampioen of Olympisch kampioen, maar niet wat je daarna gaat doen. Ja, precies. Kijk, topsport is ook een overlevingsmodus waar je in zit. Het is elke dag gewoon knokken, fysiek, mentaal, presteren. Allerlei belangen die spelen. Dus ja, ook logisch dat je daar niet mee bezig kunt zijn. Nee. Dus... Kijk, ja, Lou is ervaringsdeskundige en jij eigenlijk ook door je zoon. Maar jij zit ook aan de kant van de hulp. Trouwens, jij nu ook eigenlijk. Dus dat is wel, jullie zijn, wat dat betreft, gaan jullie mooi gelijk op. Wat zijn nou dingen die je mee kan geven? En ik weet dat het zo simpel klinkt en zo happy clappy. Maar hè, wat kunnen mensen als ze hier naar luisteren? Nou, wees je bewust van de signalen die je lichaam geeft. En praat daarover met mensen in je directe omgeving. Zoek de juiste hulp. Ook bij de eerste symptomen eigenlijk al. Want ja, als ik het verhaal van haar hoor, dan heeft ze eigenlijk veel te lang gewacht. En heeft ze het veel te ver laten komen met zichzelf. Maar dat is ook uit onwetendheid. En haar directe omgeving had daar kennelijk ook geen... in oplossingen voor. En nou ja, Jalou is ook met een enorme zoektocht bezig geweest, omdat ze ook niet bij de reguliere zorg eigenlijk terecht wilde, waar ze dan een potje pillen opentrekken. Terwijl de oplossingen wel degelijk op een andere manier te bereiken zijn. Een van mijn basisaanpakken is hypnotherapie. En dan ga je ook wat dieper naar je onderbewuste kijken. Ja, die kern, dat is belangrijk, hè? Ik zie Jalou ook weer knikken. Dus trek op tijd aan de bel en ga naar die kern van jezelf toe. Gerrit, dank voor deze aanvulling op dit nu al mooie gesprek. En fijne zondag nog en ik hoop dat je, of maandag nog, en ik hoop dat je veel mensen kan helpen. Ja, graag gedaan. En ik zou Jalou willen vragen van... Mijn nummer is bij de redactie bekend, dus ik hoor je wel. Heel lief, dank je wel. Een fijne avond. Oké, dank je. Groetjes. Mentale sportcoach Gerrit Bruil. Laten we gaan naar je laatste plaat en dan gaan we even nog wat vragen behandelen van wat luisteraars. With me, baby, save your conversation for the basement. I want you speaking in tones. You know what they say about those when they come together like we're together. You can't let them slip away. You can't let them slip away. We got a good thing together, so unpredictable. But one thing I know for sure, you turn my sixes to nines. Frequently fly, we can't deny, no, it's feeling tonight. I know I'm weakened when I look in your eyes, and you're holding me tight, no, we're in love, you and I. You turn my sixes to nines. Sixes to nines, frequently fly. We can't deny, no, it's free. You turn my sixes to nine. Yeah. When I look in your eyes and you're holding me tight, we're in love, you and I. You turn my sixes to nines. Sixes to nine, Big Wild. Ja. Lekker hoor. Ja, we zijn aan het einde gekomen van, van deze anderhalf uur met jou. Dat ging snel. Het ging heel snel, hè? Ja. Maar voordat we dat doen, is het wel leuk om nog even, en ook goed om nog even wat vragen en reacties te behandelen. Zo zegt Remco: dag Jaloe, allereerst respect voor de wijze waarop je praat over de drempels die in je carrière tegenkwam. Welke rol zie jij voor NOC NSF in het mentaal ondersteunen van sporters tijdens en na hun carrière? Ik wens je nog heel veel twinkelingen in je ogen. Nou, dat is een heel lief bericht. Ja, wij hebben natuurlijk geen status als kiters. Dus daar vallen wij al buiten de boot. Maar ik denk juist dat de sporters die geen A-status hebben ook echt die hulp nodig hebben. Mm-hmm. Ja, kijk naar mezelf. Ik had het ook heel fijn gevonden als iemand daar was met een soort vangnetje voor mij. Om ervoor te zorgen dat ik een iets wat zachtere landing kon hebben dan dat het zover moest komen. Of al tijdens mijn carrière dat er al momenten waren geweest waar ik professionele hulp kon krijgen, waar ik kon inchecken. Of dat er sowieso iemand bij je incheckt van, ja, hoe is het met je? Hoe gaat het als er hulp nodig is? We staan voor je klaar. Dat er iets meer, ja. Minder op de prestatie, of niet minder, maar naast de prestaties ook iemand is die even kijkt wat gebeurt er ja, daarbinnenin in dat koppie. Ja, zeker. Zeker. Dus dat ja, daar is nog echt wel heel veel verbetering te behalen. Hansie zegt, interessant gesprek, compliment. Ik vraag me af, zijn er ook onafhankelijke mensen in het circuit, anders dan je eigen coach en team, die bij alle atleten letten op signalen van overtrainingen en burn-out verschijnselen? Eigenlijk niet, hè? Nee. Dit is al zo lang bekend, dit probleem. Het is zo raar dat dit dan... Ja, voor ons, wij hadden ook vroeger ook gewoon niet echt budget, hè, om dan iemand met je mee te laten vliegen of bij iemand in te checken en ja. Ja, al is het maar bij wijze van spreken een belletje. Ja, precies. Ja, dat had je misschien wel kunnen doen, ja, man. Jeanette die zegt, geweldig Lou. Wat kun je het goed verwoorden om gevoel en verstand weer op één lijn te krijgen? Nou, lief. Ja, heel mensen lief. Zijn heel, ja, heel leuk. Leuk om te horen. Ja, blijf vooral sturen. Ernie zegt ook, wat een fantastisch interview. Ook buiten de sportwereld om zeer herkenbaar. Alle elementen, dank jullie wel. Zo herkenbaar met een totaal ander vakgebied heb ik alle elementen meegemaakt. Het gevoel dat je uitgeput, uitgebuit bent en dan ineens niet meer weet hoe je je dag moet beginnen na een enorme carrière. Dank voor dit interview, ook de tekst. Het komt goed. Goed, Ernie. Oh, ik krijg er helemaal kippenvel van. Dat is lief. Ja, mooi. Mensen zijn heel... ja, maar het is ook mooi. Ja, ik denk gewoon, het is gewoon die kwetsbaarheid die je toont. En ik denk als iedereen die vanuit zijn hart durft te spreken, zo'n mooi effect kan veroorzaken. Dat het bij mensen binnenkomt en dat mensen ook willen delen en zich erin kunnen herkennen. Ja, dat is super mooi. Als mensen na dit gesprek te hebben gehoord nog ergens terecht willen, of ze willen meer van jouw verhaal lezen of zien door middel van de documentaire, waar kunnen ze terecht? Ja, dan sowieso YouTube, daar kan je Reconnect vinden. Ik zit op Instagram, LinkedIn, ik heb een website. Dus ik ben makkelijk te vinden. Ik ga je danken voor dit gesprek. Jij ook. En ik wens je nog heel veel mooie stappen en mooie ervaringen op je reis naar die kern. Heel erg bedankt. Tot zover het eerste anderhalf uur van de nacht van Caro NCV met naast geweldig mens ook drie keer wereldkampioen Jaloe Langré. We zitten dus midden in de Nationale Sportweek. En deze week is er om zoveel mogelijk mensen aan beweging te krijgen. En ook al zijn sport en bewegen onlosmakelijk aan elkaar verbonden, betekent dat niet dat je bij elke sport intensief hoeft te bewegen. Een voorbeeld daarvan is e-sports. Verslaggever Fabian Meesters is deze wereld dieper ingedoken bij A1 Man Army, e-sports in Zoetermeer. Hey. Hi. Kom erin. Hi. Gil, aangenaam. Goed Hi. Dat je er bent. Top. Nou, fijn dat ik langs mag komen. Sowieso wil jij misschien een bak koffie? Lekker. Loop even mee. Nou, Gil, je hebt me het pand laten zien. Ik heb ruimtes misschien waar 6 computers achter elkaar staan. Een grote ontvangsthal. Een kantoorgedeelte, een livestreamgedeelte met allemaal lampen, studiolicht. Maar we zijn nu aangekomen in de vergaderzaal. En eigenlijk brandt wel één vraag die brandt op mijn lippen. En dat is, wat is e-sports eigenlijk? E-sports heeft te maken met gaming. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat alles wat te maken heeft met competitive gaming, dus het deelnemen aan toernooien, en alles wat te maken heeft met professional, dus beroepsmatig, omtrent gaming, dat je dat kan scharen onder e-sports. En wat is dan jouw rol hierin? Ik ben de eigenaar van het bedrijf. Ik run een e-sports team. En het beste metafoor wat ik altijd gebruik om het uit te leggen is wat Ajax, PSV en Feyenoord doen voor voetbal. Dat doe ik voor gaming. Nu is het zo met e-sports dat de meeste mensen zullen denken dat ze een beetje knopjes indrukken, een beetje energiedrank wegtanken en frikadelbroodje eten. Maar dat zit anders als ik jou hoor praten. Dat zit zeker anders. Je gaat eigenlijk een beetje gelijk naar van e-sports. Hè, is dat wel een sport? Want je drukt alleen maar knopjes, je zit alleen maar op een stoel. En als ik nou eigenlijk gewoon gelijk even een rotzak ga zijn, als ik nou eens aan jou vraag, maar schaken? Een denksport. Dus zouden wij dan bijvoorbeeld een denksport kunnen zijn? Ja. Nou, daar denk ik dat je de spijker op zijn kop slaat. Voor sport hoef je niet actief fysiek bezig te zijn. Je kan bijvoorbeeld ook natuurlijk denken aan darten. Dat is nou ook niet iets waar je rondjes rent. Tuurlijk ben je beweegt wel, maar het is niet dat je een atletiek conditie nodig hebt. Gil, kun je mij dan ook vertellen wat het verschil is tussen iemand die voor zijn ontspanning 2 uurtjes gaat gamen en iemand die op professioneel niveau gamet? Zeker, zeker. Ik denk dat hem voornamelijk zit in het stukje wat je doel is. Het doel van een recreatief gamer is fun, plezier hebben. En dat kan niet eentje zijn, dat kan met mensen zijn die je kent. Maar je wil eigenlijk gewoon vermaak. En er hoeft niet per se een hoger doel bij te zitten. Maar als je e-sport speelt, dan natuurlijk wil je ook plezier hebben, maar het gaat ook vooral om prestatie. Je moet bepaalde doelen behalen, je moet bepaalde criteria behalen. En dat wordt allemaal ondersteund door een coachingstaf. Goed voorbeeld daarvan is League of Legends. Ons League of Legends roster. Hier werkt natuurlijk ook met een coachingstaf. Voor de luisteraars die het niet weten, League of Legends is een spel wat je met z'n 5 speelt. Je hebt dus 5 atleten die deelnemen. En daarboven staat dan in ons bedrijf 7 man aan coachingstaf. Dan moet je denken aan een headcoach, een analist, een strategist, een performance coach. Dus eigenlijk heel veel eromheen om de unit van de 5 atleten te laten functioneren. Maar ook ervoor te zorgen dat ze kunnen presteren. En optimaal kunnen presteren. Nou ben ik zelf enigszins amateur gamer. Laten we eens proberen of we dat niveau op kunnen krikken dan. Dat is helemaal prima. Nou, we lopen een stukje verder en we zijn het Battle Station ingelopen. Er staan hier wat zou het zijn? 6 computers. En Gil, jij bent bezig met een game opstarten die ik mag gaan proberen. Klopt, ja, zeker. Welke game is het geworden? Ik ga jou achter Overwatch 2 zetten. En wat voor spel is het? Dat is een shooter. Het is wel een shooter met een leuke twist eraan. Waarin als je bijvoorbeeld Counter-Strike of zulke soort spellen speelt, dan is het wat meer rauw op schieten en wat realistischer. Maar Overwatch heeft nog een leuke cartoony vibe eraan. En hier en daar wat skills die je kan gebruiken. Dus ik denk een leuke try-out voor jou. En dan gaan we even beginnen met een wat basiskarakter. Even kijken. Gaan we beginnen met deze. Voor de luisteraars die het kennen. Soldier. Nou, dan heb je je WASD. Daarmee kun je lopen. Die herkenning. Kijk. Muis gebruik je om te richten en te schieten. Ik zie met rechts, merk ik. Rechts is eigenlijk een soort van special ability. Dus daarmee schiet je een soort van raket. Ja. En met de linkermuisknop kun je eigenlijk je normale schoten lossen. Kan ik nog richten? Of... Zeker. Je ziet hier de crosshair. Ja. En daarmee kun je mikken. Dus als je jezelf dan hier zou positioneren, dan kun je hem vanaf de zijkant zien lopen. En dan moet je dus mee met de robot. Nou, kijk, gaat nog steeds prima. Dit lukt nog wel. Maar we zitten nu nog in de tutorial. Dat als ik dit in het echt zou doen, dat het allemaal een stuk sneller gaat. En, Dan wordt het een stuk moeilijker. Wil je dat proberen? Dit is wel een stuk moeilijker dan de tutorial. Dit is inderdaad wel even iets meer de focus erop. Maar je hebt in ieder geval al wat kills gemaakt. Dus het gaat best goed. Jawel. En het idee met het karakter wat je speelt is dat je niet heel veel op de voorgrond zit, iets meer op de achtergrond speelt. Okay. We hebben net het gamen even uitgeprobeerd. En ik denk dat ik echt wel even op mijn woorden moet terugkomen dat ik meer een casual gamer en ook echt wel dat er wat meer respect moet komen voor de e-sports in Nederland. Ik denk dat, dat je daar een goed punt hebt. En dan vooral het meer kennis over e-sports. Dat je een casual gamer bent, dat is heel prima. En daar zijn natuurlijk het merendeel is een casual gamer. En dat is ook goed, dat moet blijven. Want wat ook belangrijk is, is de casual gamers, het gros, dat is eigenlijk de kweekvijver voor de e-sports. Net als je kijkt naar alle amateurverenigingen waar alle kiddo's voetballen, daaruit komen ergens de professionals. Dus dat is helemaal prima. Wat betreft e-sports in Nederland, ik denk wel echt dat het inderdaad tijd wordt dat Nederland de oogjes even open doet en ziet wat er in de rest van de wereld gebeurt. Je hoort de verslaggever Fabian Meesters samen met Kil Lieveveld bij A One Man Army e-sports in Zoetermeer. In de podcast Sanders Wandeling gaat Sander de Kramer op pad met bekende en minder bekende Nederlanders. Tijdens de wandeling praten Sander met zijn gasten over het leven en bespreken ze leuke en minder leuke gebeurtenissen. In 6 etappes volgt Sander de Kramer het Brabantse Ons Kloosterpad langs kloosters, kapellen en kerken. In etappe 1 krijgt Sander de pelgrimszegen in Vessem en gaat gesterkt op weg met Jasper van Deurzen, coördinator van Ons Kloosterpad en kenner van het religieus erfgoed in Noord-Brabant. Dit is Sanders Wandeling. Ik ben Sander de Kramer. Welkom bij de eerste aflevering van een lange reeks inspirerende ontmoetingen op pad door heel Nederland. Ontmoetingen met mensen die het verschil maken en verhalen die je bij de hand nemen. Loop in gedachten met me mee, of misschien wel echt, als je deze podcast onderweg in je oren knoopt. Sanders Wandeling. Ik start met een nieuwe wandeling, een mini-pelgrimstocht door Noord-Brabant, langs kloosters, kapellen en kerken en door prachtige natuur. Nou, heb ik best veel ervaring met wandelen, maar niet met pelgrimeren. En als je dan zo'n wandeling begint, is een beetje voorbereiding wel zo handig. En voor deze wandeling klop ik daarom aan bij de pelgrimshoeve in Vessem, een van de etappepunten van Ons Kloosterpad. En van daaruit ga ik op pad met Jasper van Deurzen. Die weet echt alles over religieus erfgoed van Brabant en van Ons Kloosterpad. Hi Jasper. Hoi San, hallo. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Het is een mooie dag, dus het is goed weer om te lopen. Dus ik heb er zin in. Hey, wat is Ons Kloosterpad precies? Ons Kloosterpad is een pad van 330 kilometer door Brabant heen. Daarbij proberen we zoveel mogelijk kloosters aan te doen. In totaal hebben we een route, dus 55 kloosters komen we tegen. Voormalige kloosters, nog kloosters die ook nog in gebruik zijn. En daar kun je op een bepaalde manier kennis maken met de verscheidenheid van het kloosterleven. Nou gaan we als echte pelgrims op pad. En ik heb begrepen dat we daarvoor de zegen van boven nodig hebben. Klopt, ja. We staan hier bij de pelgrimshoeve. Daar krijgen we straks de zegening. Ze zijn hier gewend om mensen op pad te sturen naar Santiago of naar Rome of naar Assisi. En hier gaan ze ons op weg sturen voor ons kloosterpad. Nou, kom op dan. Ja, dat is goed. De nieuwe etappe van Sanders Wandeling. De pelgrimshoeve Kafarnaum in het dorp Vessem. Enkele broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes wilden er op een andere manier leven. Niet achter kloostermuren, maar midden in het dorp. Een leven van rust en bezinning. Na het vertrek van de broeders bleef deze plek een ontmoetingsplaats voor pelgrims. Welkom hier op de pelgrimsherberg in Vessem. Vertelt u iets over de hoeve? Als we hier direct om een hoek even kijken, dan zie je de stichter van de broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes staan. Die is bewust hier weggezet, want die mensen waren altijd onderweg. En dat past wel bij onze pelgrimsherberg. Misschien heb je ook de pelgrimmer gezien. Zeker, het beeld. Ja, ja. Nou, daar ben jij. Nou, dat was Adrie Broijmans. Hij is coördinator van de pelgrimshoeve en zal ons straks op weg zenden. Maar er zijn meer mensen actief, zoals Ellie Pigge, een van de vrijwilligers. U weet alles over pelgrimeren, heb ik me laten vertellen. Ja, dat klopt. U heeft echt zwarte band pelgrimeren. Zwarte band. Ellie, waarom is pelgrimeren zo mooi? Ja, mensen hebben steeds meer behoefte aan rust, om weg te gaan van alle drukte van alle dag. En eens een keer zonder agenda te leven en geen telefoon en gewoon lekker weg zijn, alles loslaten. Hoeveel pelgrimstochten heb je zelf gelopen? Twee hele grote. Eén keer naar, van thuis uit naar Santiago de Compostela. En één keer een korte dan van Assisi naar Rome. En nog een keer van thuis uit naar Rome. Wauw. En wat gebeurt er dan met je? Wat gebeurt er in je hoofd? Ja, er gebeurt eigenlijk van alles of niks. Je kunt op een gegeven moment echt alles loslaten. Maar dan ben je wel een dag of 14 onderweg. En dan heb je echt zoiets van... Ja, je leeft gewoon met hetgeen wat er om je heen gebeurt. De natuur. En ja, je maakt je verder allemaal niet meer druk over wat er thuis allemaal aan de hand is. Je gaat gewoon. Nou, krijg je echt helemaal een leeg hoofd? Ja, zeker. Ja, toen we terugkwamen wisten we telefoonnummer van het werk niet meer. Het pelgrimeren is dus eigenlijk ook gewoon het avontuur. Het is ook het avontuur. Maar voor ons had het ook wel wat diepgang brachten wij erin door iedere dag voor iemand te lopen. Dan spraken we, mijn man en ik, 's morgens af van voor wie lopen we vandaag? Nou, en dan voor de kinderen of voor vrienden of kennis of iemand ja, die ziek is. Of, iedere dag dachten wij dan, waren we gewoon met onze gedachten bij die ene persoon dan. En dat hebben we op al onze tochten zo gedaan. Dus, mooi zeg. Ja. Ja. We krijgen de zegen van boven van jullie, hè? Ja, jullie krijgen de zegen van boven van ons, ja. Nou, ik zou zeggen, kom erop. Ja, dan gaan we nu naar de stilteruimte en dan krijg je de zegen. Ja, hier nemen we even de tijd voor. Hier waren vroeger de broeders, hè, van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, was dit de kapel voor hun. Tegenwoordig, de laatste jaren, gebruiken we ook dikwijls de naam stiltecentrum. Want stilte, dat zoekt iedereen. Ik ga die kaars in de kandelaar zetten. Ik ga het licht aansteken. En dan laten we even de stilte spreken. Sander, voor jou als eerste die het kloosterpad gaat lopen... geef ik je de kaars. Dank je wel. Alsjeblieft. Sander, dat je gezegend mag zijn voor je hele kloostervoettocht. Dat je hoofd... met nederigheid gebruikt, met hartelijkheid je hart openstelt... en dat je met ijver universele krachten gaat ontdekken... telkens opnieuw, dag in, dag uit. Hou de sleutels van het leven in je hand. Laat grenzeloosheid harten openen... die onderweg gesloten, verdrietig, belast, vreugdevol of licht zijn. Dankbaarheid wordt deel van je juist in contact met anderen, met de natuur en met jezelf. Wij wensen je een inspirerende kloostervoettocht. De gastvrouw Ellie Pigge en ik dan die jou op weg mag zenden, Adrie Broijmans. Dankjewel, Adrie. Nou, zulke mooie woorden kan het eigenlijk niet meer fout gaan, toch? Natuurlijk niet, want je laat het gewoon gebeuren. Nou, super zeg. Sander, met het weg zijn krijg je ook ons symbool, ons kloostersymbool mee. Het kloostersymbool van de pelgrimsherberg, een labyrint. En ik speld hem op je rugzak. Wat mooi zeg. En ik heb begrepen dat ze overal een souvenir voor ons klaar hebben liggen. In alle kloosters op die 15 plekken hebben ze een kloostersouvenir klaar liggen. Mooi Adrie, dank je wel voor de mooie woorden. En wij gaan op pad. Goeie tocht. Nou Jasper, dan gaan we nu echt op pad. Ja, leuk hè? NPO Radio 5. Sander's Wandeling. Ik volg vandaag de etappe van Vessem richting Oorschot. Mijn eerste kennismaking met ons kloosterpad. Om met de juiste bagage verder te trekken... wandel ik op met Jasper van Deursen. Een van de mensen achter deze nieuwe wandelroute in Brabant. We staan hier bij een... wat is het eigenlijk? Ja, het is een soort wegwijzer. Hè. Er staan allemaal borden op met aanduidingen waar je heen kan. Hè. Via Monastica, Santiago, 100 dagen. Er staat Peerkenpad naar Wittem, Pelgrimspad, Rome. En het kloosterpad staat er natuurlijk ook op. Ik moet eerlijk zeggen, als ik al die afstanden zie... 100 dagen naar Santiago de Compostela... zullen we gewoon beginnen bij Oorschot, één dag? Ja, lijkt me een goed idee. Volgens mij is dat al een hele mooie uitdaging. Wil je weten hoe deze aflevering verder afloopt? Luister dan naar Sander's Wandeling, te beluisteren op al je favoriete podcast-apps. Vandaag zetten we een minder bekende sport in een spotlight. Is het padel, is het badminton? Nee, het is pickleball. Een sport die in korte tijd ontzettend veel is gegroeid. Bernadette Snijders-Blok is de vrouw die pickleball naar Nederland heeft gebracht... en voorzitter van Pickleball Holland. Bernadette, goedemorgen. Goedemorgen. Voor de mensen die de sport nog niet kennen, wat houdt pickleball in? Pickleball is een racketsport. Eigenlijk zeg je, je speelt het met een paddle, zo noemen we dat. Een soort klein, eigenlijk een grote versie van een tafeltennisbedje. Mm-hmm. Op een klein veld met een laag net. Dus iets lager dan een tennisnet. En een hele lichte bal. Ze noemen het wel een wiffelbal. Die is van hard plastic met gaten erin. Oké. En ik denk dus wel direct aan een soort padel, moet ik eerlijk zeggen. En hoe komt dat? Ja, doordat ik, doordat ik hoor dat het weer een variatie is op tennis. Ja. Je kan natuurlijk elke balsport een variatie op tennis noemen. Ik weet het niet. Ik weet niet of dat zo is. Maar ja, pickleball is... ik weet het, het is ook een racketsport, maar het grote verschil met padel bijvoorbeeld... is dat bij padel heb je die wand waar je tegenaan kan spelen. Bij pickleball heb je eigenlijk gewoon een klein veld, een net. Vier mensen of twee mensen die tegen elkaar spelen. Dus het is wat dat betreft, ja, het lijkt erop, maar het is ook weer anders. Ja, en is het voor iedereen dan toegankelijk, pickleball? Pickleball is voor iedereen toegankelijk, ja. Een van de... kenmerken is het laagdrempeligheid, dat het een hele goedkope sport is. En dat vind ik zelf ook het leuke daaraan. Dat je, als je kijkt bij ons, ik speel zelf in Haarlem, we hebben hier een grote club. Mm-hmm. En voor €3 per week kan je 4 keer spelen. Dat is niks. Dat is echt wel een heel ander bedrag dan een padelbaantje huren. En wat ik zelf het leuke ook aan de sport vind, is het sociale karakter. Dat we heel veel wisselen. Dus na elk partijtje van... je speelt ongeveer een kwartiertje, een partijtje tot 11. En daarna wissel je. Dus dan kijk je om je heen en kijk je, hey, wie is er ook klaar? Of wie zit er aan de kant? En dan ga je met andere mensen spelen. En dat is echt een groot kenmerk, een belangrijk kenmerk van de sport. En dat maakt het heel erg leuk en een hele sociale sport. Ja, dus dat sociale aspect is denk ik heel erg mooi... Bij zo'n spel. Ik bedoel, ik squash zelf. En daar zit af en toe ook wel een sociale kant aan. Maar eerlijk is eerlijk, je gaat niet praten terwijl je die bal slaat. En na het potje is het voorbij. Ja, en als je lang genoeg squasht, kun je ook niet meer praten, volgens mij. Hè? Nee, dat klopt. Jij hebt pickleball naar Nederland gebracht. Hoe ging dat? Ja, ik had in 2013 was ik een week in Florida bij vrienden die ik op een fietstocht had leren kennen. En toen hebben we een week lang gepickleballd daar bij hun. En op de laatste dag dacht ik, dit is te leuk, dit wil ik ook thuis spelen in Nederland. En toen heb ik materiaal gekocht, mijn koffer volgeladen met paddles en met ballen. En eenmaal in Nederland netten besteld. En toen ben ik hier gewoon begonnen. Het was hier nog nergens in Nederland. Toen ben ik een sportzaal gaan huren. Iedereen die ik kende, een berichtje gestuurd. Kom pickleballen, nieuwe sport. Nou, zo is het begonnen. Mensen die het leuk vonden, bleven doen. Dus door clinics te organiseren, sporthallen te huren. En ik ben ook vrij snel subsidie gaan aanvragen bij de gemeente. En zo, zo zijn we begonnen. En is jouw leven nu veranderd sinds je pickleball hebt ontdekt? Ja, ik vind het wel leuk dat je dat vraagt. Want dat is echt zo. Ten eerste heb ik heel veel nieuwe mensen leren kennen. Omdat ik door de club, maar ook door de... Ik ga ook naar buitenlandse toernooien. En we organiseren zelf veel toernooien, ook internationale toernooien. Dus ik heb gewoon, zowel in Nederland als daarbuiten... eigenlijk heel veel pickleballvrienden gemaakt, grappig genoeg. Wat mooi. Had ik niet verwacht toen ik ermee begon, hoor. Nee, maar dat is wel een mooi neveneffect. Naast natuurlijk de sportiviteit. Ja. Maar nogmaals, ik vind zelf... ik steek er heel veel tijd in. Niet om geld aan te verdienen, maar omdat ik het zo... zo mooi vind. Bij ons speelt de jongste is 15, de oudste is 88... Er spelen mensen die hebben echt geen cent te makken. Er zijn mensen die hebben geld zat. En die spelen allemaal bij elkaar. En we hebben het allemaal goed met elkaar. En dat vind ik het mooie aan samen sporten. Je hebt allemaal evenveel plezier. En je komt omdat het leuk is. En daardoor blijf je ook sporten. En dat is natuurlijk de bedoeling. Dat op die manier gaat sporten eigenlijk vanzelf. Omdat het alleen maar leuk is. En mochten mensen nou meer over deze sport te weten willen komen... Of kijken of ze het in hun buurt kunnen opzetten of misschien kunnen spelen... is er ergens waar ze terecht kunnen? Jazeker, en we helpen ze ook graag. Pickleball Holland, en pickleball is dan met 2 L's, pickleballholland.nl. En we werken ook samen met de Tennisbond. Dus we zijn onderdeel geworden van de Tennisbond. Dus daar is ook informatie te vinden. Super, dankjewel Bernadette. En heel veel pickleballplezier de komende tijd dan. Dankjewel, Benji. Bernadette Snijders-Blok, voorzitter van Pickleball Holland. Heb jij soms ook het gevoel dat je dingen kan voorspellen? Bijvoorbeeld dat je aanvoelt dat het zo gaat regenen? Of kan je de uitslag van de voetbalwedstrijd van je zoontje goed voorspellen? Alida Hagenau is zo'n persoon. Zij is namelijk paragnost. Zij zegt te beschikken over spirituele gaven, waardoor zij boodschappen binnenkrijgt. En door middel van die boodschappen weet ze dan wat er in iemands leven kan gaan gebeuren. Nou, vannacht is onze verslaggever Win Tsao met paragnost Alida op pad. Win, waar zitten jullie? Ja, ik heb op dit moment een glazen bol voor me en ik heb allemaal kaarten om me heen. En tegenover mij zit Alida. En Alida is inderdaad paragnost, of hoe ze het zelf liever zegt, spiritueel ondernemer. Goedenacht, Alida. Hey, goedenacht. Blij dat jullie bij me zijn. En je bent een spiritueel ondernemer en paragnost. Wat doe jij eigenlijk? Ik help mensen hun problemen of hun... problemen vind ik een groot woord. Maar ik hoop mensen weer in hun kracht te zetten en het leven weer te kunnen aanvaarden en gelukkiger te worden. En dus mensen bellen jou of... Ja, ik werk op een van de grootste lijnen in Nederland. Een hele goede lijn met alleen maar geteste, uitgeteste consulenten. En verder geef ik dus les op, of gastlessen geef ik voor bedrijven, maar ook op vrije scholen en dat soort zaken. En ik heb natuurlijk mijn eigen praktijkje waar ik dus privé consulten geef. En je vertelt dus dat je mensen helpt, omdat je dus berichten van buitenaf binnenkrijgt. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, mensen worden op je pad gezet. Dus als mensen bij me komen, dan lopen ze ergens tegenaan. En we gaan kijken waar dat vandaan komt. Dus ik vraag ook altijd, nou, waar loop je tegenaan? En dan gaan we kijken wat daarbij past. En dat krijg ik door via mijn gids. Ik krijg ook weinig mensen op mijn pad die ik niet kan helpen. En ja, dan ga ik naar hun verhaal luisteren. En dan krijg ik berichten door en dan pakken we de kaarten of iets anders erbij. En dan gaan we kijken waar de oplossingen liggen. En ook voorspellingen of mensen die hele grote angsten hebben voor bepaalde situaties. Gaan we kijken waar dat vandaan komt. En dan gaan we kijken of we dat op kunnen ruimen. Want soms willen mensen ook niet geholpen worden. En soms is helpen ook geen helpen. Maar ja, dat varieert van topsporters, BN'ers, maar ook... Ja, iedereen die mij op wil zoeken of mij wil bellen, die is van harte welkom. En je had het dus over gidsen. Die gidsen helpen jou. Dus die sturen berichten naar jou door. En daarmee help je dus mensen. Ja, soms ook niet. Ik kan ook mensen voor me hebben zitten, daar krijg ik niks door. En dat zeg je natuurlijk ook eerlijk. Want ja, goed, je bent geen kermisattractie, dus je hoeft niet te presteren. Maar het is wel heel erg duidelijk dat mijn gidsen helpen me heel erg. Kan je misschien een voorbeeld geven van hoe dat gaat? Nou ja, ik heb honderden voorbeelden hoe dat gaat. Ook hoe mensen op je pad komen. Mijn grootste liefhebberij is honden. En op een gegeven moment liep ik ergens in een bos. En toen zat er een vrouw op een bank te huilen. Maar ik ben nog nooit in dat bos geweest, laat staan op die plek. En daar kom ik mee in gesprek. En nou ja, goed, een lang verhaal kort. Die is al zoveel jaar bezig om kinderen te krijgen. En dat wil niet lukken. En duizenden euro's zijn uitgegeven. En ik pak haar hand vast en ik voel dat ze twee kinderen krijgt. Maar ze is toch al zogenaamd op leeftijd. 2-3 jaar lang is ze bij me geweest. En haar familie heeft mij voor gek verklaard en van alles en nog wat. Maar ik wist het zeker. En iedere keer krijg ik weer berichten door. Ik zag twee kinderen. En zij is afgelopen april van een tweeling bevallen. Dat is wel heel bijzonder. En straks gaan we hier verder over praten. Want Alida gaat ook een aantal voorspellingen doen over de sporters die aan bod komen in onze uitzending. Onder andere over Marcel en Tyrone Sterkenburg. Dat zijn allebei professioneel worstelaars. En ook nog Tim de Leden. Hij is professioneel cricketspeler. Dus blijf vooral luisteren. En dan gaat ze straks voorspellen wat er gaat gebeuren in hun sportcarrière. En wie weet wat er gaat gebeuren met het Nederlands cricketelftal. En wat Nederland gaat brengen op het WK worstelen. Dankjewel, Win. Veel plezier er. Tot zover Win Tsao, die dus op bezoek is bij een paragnost. Straks de derde uur van de nacht van Caro en CRV. En praten we onder andere over de oudere triathlon. Maar nu eerst het nieuws van 4 uur. Tot zo. Dit was een programma van Caro en CRV. NPO Radio 1. 4 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Verenigde Naties maken zich zorgen over twee dammen in Libië. Het gaat om een dam in de buurt van de stad Benghazi en om een dam tussen Benghazi en Derna. De druk op de dammen zou enorm zijn. De berichten over de situatie zijn wel tegenstrijdig, want volgens de autoriteiten zijn beide dammen in goede staat en functioneren ze normaal. Derna werd een week geleden zwaar getroffen door storm Daniel. Vooral omdat twee dammen het begaven. Duizenden mensen kwamen om het leven en nog eens duizenden zijn vermist. Klimaatverandering is het belangrijkste thema voor de ruim 1000 jongeren die dit jaar hebben meegedacht over het UNICEF jongerenadvies. In dat rapport, dat vandaag verschijnt op Jongerenprinsjesdag, komen ze met voorstellen voor verandering. Zo moet er volgens hen een einde komen aan reclames voor vlees- en vliegreizen. Ook zou het openbaar vervoer goedkoper moeten worden en de belasting op vervuilende auto's en scooters verhoogd. Een groep jongeren gaat vandaag over de adviezen in gesprek met Tweede Kamerleden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor een focaccia-brood uit de supermarkt dat mogelijk listeria bevat. Het gaat om focaccia basilicum tomaat van het merk Boboli Mediterraneo, met houdbaarheidsdatum 3 oktober. Geadviseerd wordt het brood niet te eten. De listeria-bacterie kan gevaarlijk zijn voor mensen met een lage weerstand, zoals zieke, zwangere vrouwen, jonge kinderen en ouderen. In zeldzame gevallen kunnen mensen die de bacterie binnenkrijgen zelfs overlijden. Ajax doet aangifte tegen een aanhanger van FC Twente. Die riep na afloop van de wedstrijd tussen de clubs racistische opmerkingen naar Ajax-spits Brian Brobbey. De identiteit van de man is bekend. Hij krijgt per direct een stadionverbod. En dan het weer. Vanuit het zuiden komen er buien aan en daarbij zit ook onweer. Plaatselijk kan er veel neerslag vallen. Het wordt niet kouder dan 18 graden. In de ochtend verdwijnen de buien weer en daarna schijnt de zon af en toe. Dit was het NOS-journaal. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Welkom in het derde uur van de Nacht van KRO NCRV. Deze speciale thema-nacht van KRO NCRV, mag ik wel zeggen. We spreken een worstelende tweeling. We onderzoeken hoe het komt dat Nederland ineens zo goed is geworden in cricket. En we proberen de vraag te beantwoorden: welke sporter staat er binnenkort aan de top? Maar eerst neem ik 18 september met je door. Het is vandaag maandag 18 september 2023. En we zitten midden in de Nationale Sportweek. Op deze dag in 2005 wint Roberto Heras voor de vierde keer de Ronde van Spanje. Como este final que está viviendo Roberto Heras, 200 metros tan solo para meta, cogido allá por nuestras cámaras en la línea de meta aquí en la estación de esquí de Valgrande, Pajares, a ganar su décima etapa en la vuelta, como les decía, nueve de ellas con final en alto. Este hombre es el más grande en la Vuelta Ciclista a España. Later dat jaar werd die overwinning hem ontnomen nadat een dopingtest positief terugkwam. In 2011 kreeg hij de titel weer terug toen er gerechtelijk bepaald was dat de test niet goed bewaard was. In deze sportweek, twee jaar geleden, versloeg het Nederlandse honkbalteam Israël in de finale van het Europees kampioenschap met 9-4. Amazing. And finally we put enough runs on the board and we close it. It's about winning and that feels good. Deze overwinning bezorgde ze voor de vierde keer op rij de titel van Europees kampioen. Zeven jaar geleden kwam de Australische BMX'er Sam Willoughby tijdens het trainen voor de Olympische Spelen op zijn hoofd terecht. My injury was, you know, up high. It was severe. I'm considered a quadriplegic. September 10th, 2016 was a shocking, alarming day. I started getting these phone calls from the track operator. And, you know, the gut just drops. You know something's wrong. Sam can't feel his legs. He's crashed. I remember just hanging up and crying. Hij raakte gedeeltelijk verlamd en coacht nu na zijn herstel zijn vrouw Elise, die net als hij ook de titel wereldkampioen BMX op haar naam heeft staan. Het is dus de Nationale Sportweek, georganiseerd door NOC-NSF. Maar wat is dat nou precies? Ruben Beekmans, projectleider van de Nationale Sportweek, legt het uit. Tijdens de NOC-NSF Nationale Sportweek brengen we de sport zo groot mogelijk onder de aandacht en willen we er ook voor zorgen, samen met zo'n 130 gemeenten, zoveel mogelijk inwoners in het land sporten en bewegen gaan ontdekken. Gelukkig sporten er heel veel mensen wel, ook op wekelijkse basis. Maar wat we in de cijfers terugzien, is dat met name bij jongeren, dat daar nu bijna een kwart van de jongeren niet meer sport. Terwijl voor corona was dat nog 15%. En we willen die jongeren echt weer terugkrijgen aan het sporten. Omdat sporten zoveel voor je kan betekenen. Op het persoonlijk gebied, lichamelijk natuurlijk, maar ook mentaal. En dat willen we die andere jongeren, gunnen we dat ook gewoon. Door heel het land wordt er meegedaan. Ja, en wij organiseren dat gelukkig niet alleen, maar samen met meer dan 130 gemeenten. En al die gemeenten zijn ook vele sportclubs, fitnesscentra, zwembaden. Die hun deuren openen tijdens de Nationale Sportweek. Om nieuwe inwoners kennis te laten maken met hun sportaanbod. En welke gemeenten dat allemaal zijn, dat is terug te vinden op nationalesportweek.nl en daar op de Sportweeklandkaart. Kijk dus vooral even bij je plaatselijke sportclub of je daar binnen kan lopen. The Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Fantastische stem, die Levi Stubbs. Je hoorde het al eerder in deze uitzending. Het is de Nationale Sportweek. En gesport wordt er zeker. Het WK Worstelen is bezig. En aankomende woensdag mogen de tweelingbroers Sterkenburg Nederland vertegenwoordigen. Marcel en Tyrone Sterkenburg zijn volop aan het trainen voor het WK. Toch hebben ze ergens een gaatje weten te vinden en konden ze even bellen met redacteuren Wint Zouw en Tisa Smet. Het WK worstelen in Belgrado staat voor de deur. Tweelingbroers Marcel en Tyrone Sterkenburg mogen Nederland gaan vertegenwoordigen. Overmorgen stappen de tweelingbroers op de mat om te strijden voor eremetaal. Op dit WK kunnen worstelaars zich ook kwalificeren voor de Olympische Spelen. Wij spraken Marcel en Tyrone Sterkenburg. Marcel en Tyrone, jullie zijn tweelingbroers, maar ook collega's. Doen jullie echt alles samen? Ja, wij trainen eigenlijk altijd al met elkaar. En naast dat doen we ook school en gewoon het hele leven met elkaar. We zitten nog in dezelfde klas, sporten met elkaar. Ja, ook in het dagelijks leven. Als jullie zoveel samen zijn, zijn jullie elkaar dan nooit zat? Ja, ik ben hem eigenlijk nooit zat. Eén keer moest ik op trainingskamp alleen gaan, omdat Max een blessure had. En normaal gesproken zitten we 50-60% in het buitenland voor trainingskampen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt heimwee had gehad. Want het voelde heel eenzaam zonder hem. Dus het is ook wederzijds, want volgens mij hoor ik nu steeds dezelfde stem praten. Ja, zeker, zeker. We hebben elkaar echt nodig in dat opzicht. Met sport, met school. We vullen elkaar echt aan. De wedstrijd gaat beginnen. Doen jullie die tijd dan ook samen? Dat is een beetje persoonlijk. Ik vind het meestal wel lekker als hij bij me is. Maar dat hij dan niet tegen me praat. Ja, klopt. Het is een beetje moeilijk om bij Marcel voor zijn wedstrijd om hem... Aan de ene kant wil hij dat je er bent en aan de andere kant wil hij dat je stil bent. Dus, en zelf heb ik er niet zoveel last van waar Marcel is voor mijn wedstrijd. Als de ander jullie advies geeft, luisteren jullie daar dan ook naar? Ja, zeker. Maar we hebben hele verschillende stijlen. Ik ben wat meer van de technieken en van de grepen. En daarom is het wat meer tactischer. Je bent zijn partij ook op 1-1 of 2-1. En zo vullen we elkaar wel aan. Ik train ook iets harder dan Tyron. Tyron die werkt wat efficiënter. En dan proberen we eigenlijk alle twee een balans in te vinden. Jullie hebben niet dezelfde kijk op worstelen. Nee, klopt. Want ik zit ook eigenlijk in een hoge gewichtsklasse. En de jongens van de 97 worstelen al heel anders dan de jongens van de 87. Het is wat marsgewicht is, wat dynamischer. Ze doen meer technieken. Dus voor mij is vooral echt kracht heel belangrijk. Hebben jullie bewust gekozen om niet in dezelfde gewichtsklasse te vechten? Ja, klopt. Eigenlijk al sinds we begonnen. We zaten eerst op judo en boksen. En toen had mijn vader al besloten dat we in een andere gewichtsklasse moeten dan elkaar. Want hij wou zo'n nooit tegen elkaar vechten, worstelen. Dus daarvoor hadden we het al besloten. Is er tussen jullie onderlinge rivaliteit? Bij trainen is er wel, want Marcel is heel fanatiek en ik ook. En daar is al de rivaliteit super hoog. Dus dan is het juist super goed dat we niet tegen elkaar op de wedstrijd moeten, want dan zouden we dat gehad. Hoe schatten jullie elkaars kansen in op het WK? Bij het begin van het seizoen had je rankingstoernooien. En toen had Tyron heel goed gepresteerd in zijn gewicht, omdat Tyron pas een half jaar in het gewicht zit en dat deed hij 90 kilo. En toen had hij gewonnen van voormalige Europese kampioenen en medalisten van het WK. En ja, ik zie hem dan gewoon de top halen. Omdat hij wel van die jongens al heeft gewonnen en alles. Maar ja, het blijft altijd nog een momentopname. En niks is gegarandeerd in topsport. En wat zijn de kansen van Marcel? Ik zou zeggen, de kansen van Marcel zijn ook best wel hoog. Hij is echt goed in vorm. En hij heeft de laatste trainingskampen goed geworsteld. Toernooien ook. Dus ik zou hem wel in de top 5 kunnen zien. Nou, ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Heel veel succes en hopelijk belanden jullie allebei in de top 5. Je hoorde Marcel en Tyrone Sterkenburg in gesprek met Tisa Smet. Woensdag verschijnen zij op de mat in Belgrado. En ik ben erg benieuwd. Dus heel veel succes, jongens. Even tot rust komen. Edith Piaf. La vie en rose. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. De l'amour à plus finir. Un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Schitterend toch? Edith Piaf, La Vie en Rose. Je luisterde net naar een vooraf opgenomen interview met de worstelaarstweeling. Die liggen nu lekker op één oor, want wat zou er gebeuren als wij deze topsporters vannacht uit hun remslaap hadden gehaald? Sigrid Ruigerok, slaapcoach en eigenaar van beddenwinkel Domstad, beddenspecialist. Goedenacht. Hallo, hi. Hi. Ja, hi. Ja, het is een beetje raar misschien om een slaapcoach te bellen om 4 uur 's ochtends. Maar, nogal, ja. Hoe is dat gegaan bij jou deze ochtend? Want dat is voor jou denk ik ook even pittig. Ja, nou ja, op zich valt het wel mee. Omdat je je slaapt in een bepaalde cycli. En ik had een beetje uitgerekend. Dat zijn altijd cycli van ongeveer 1,5 uur. Dus ik had een beetje uitgerekend hoe laat ik naar bed toe moest. Om dan nu een beetje fris en fruitig hier aan de telefoon te kunnen komen. Maar het is, mijn slaap is wel heilig. Dus het is voor mij wel een dingetje om zo midden in de nacht wakker te worden, ja. Ja. Ik voel me vereerd. Stel dat deze worstelaars de tweeling nu nog wakker had geweest. Welke invloed had dat gehad op hun... Welke invloed had dat gehad op hun... Ja, nou, nogal veel. Kijk, als je langdurig slaaptekort hebt, dan vermindert dat sowieso al je snelheid, je nauwkeurigheid, maar ook de duurprestaties van sporters. Maar dat gebeurde eigenlijk ook al na 1 korte nacht of 1 doorbroken nacht heeft dat negatieve gevolgen op je prestaties. Dus het heeft meteen impact. En niet alleen voor sporters, hè, maar ook voor jou en mij. Juist. Ja, nee, ik weet het maar al te goed. Maar slapen is dus belangrijk. Is dan elk uur ook even belangrijk? Ja, want slapen is geen homogeen proces. Er gebeuren eigenlijk de hele nacht verschillende dingen tijdens de slaap. En elk uur telt inderdaad. En je moet je voorstellen dat je vooral als je minder dan 6 uur slaapt, echt wel veel schade aan je lichaam toebrengt. En te lang slapen is ook niet goed. Een volwassene heeft gemiddeld 7 tot 9 uur slaap nodig. En dan hangt die uren hangen wel een beetje af van hoe intensief jouw leven eruit ziet. En sporters die zullen wat langer meer slaap nodig hebben dan de gemiddelde Nederlander. Mm-hmm. En dat komt omdat zij zo intensief bezig zijn met hun lichaam dat zij gewoon heel veel hersteltijd nodig hebben. Dus eigenlijk slaap je om goed te kunnen herstellen. En dan hebben we het over spierherstel, weefselherstel, energieherstel, je organen, je geheugenontstel, herstel. En de hele nacht is ook bedoeld om je lichaam te ontgiften. Ja, dat hele proces dat moet afgerond worden in zo'n 7,5, 8 à 9 uur zo'n beetje. Dus die 8 uur slaap, dat wat altijd wordt gezegd, dat is dus wel echt een... Ja, het is natuurlijk super individueel, hè, slapen. Dus voor de een geldt dat iets meer dan voor de ander. Maar gemiddeld genomen is inderdaad zo'n 7 tot 9 uur heb je echt nodig om alle fysieke en mentale weerbaarheid weer op te bouwen om de volgende dag weer een beetje fris en fruitig te kunnen functioneren. Ja. Ik begreep dat artiesten, die hebben altijd wel zo'n wensenlijst, zo'n rider die ze opstellen voor een kleedkamer bijvoorbeeld, maar dat ook topsporters dat doen en dat ze dan een aangepaste slaapkamer krijgen. Ja, ja, ja, zij reizen natuurlijk veel voor wedstrijden enzovoort. En dan, ja, je wil eigenlijk dat een slaapkamer voldoet aan bepaalde eisen. En dan is vooral het feit dat die donker is, dat is heel belangrijk. En je kunt je voorstellen dat dan bijvoorbeeld, ja, ik heb dan wat meer info over de Jumbo-Visma wielrenners bijvoorbeeld. Mm-hmm. Zij hebben echt een team die met zich meereizen, die ervoor zorgen dat die slaapkamers in de hotels super donker zijn. Dus verduisterend moet het zijn. En als dat van zichzelf niet is, ja, dan gaan er gewoon vuilniszakken tegen het raam aan om het maar zo donker mogelijk te krijgen. Geluid is een ding. Je wil eigenlijk dat die kamers zo stil mogelijk zijn. Dus dat er weinig geluid van intern en extern is. En dat de temperatuur ook echt op 16 tot 18 graden is. Dus is er geen airco, dan gaan er airco's mee. En zij slapen ook eigenlijk nooit in 5-sterrenhotels. Dus zij hebben ook allemaal hun eigen matras bijvoorbeeld, eigen kussen, eigen bedtextiel dat meegaat om, ja, van die slaapkamer toch een soort tijdelijke oase te maken. Waardoor dat, ja, zij geen prikkels van buiten afkrijgen en dat herstel dus optimaal is in de nacht. Wat een operatie, zeg. Ik had geen idee dat dit er allemaal. Ja, er gaat dus echt gewoon een apart busje mee met matrassen van elke wielrenner. Die wordt naar elk hotel gebracht. Iedereen heeft zijn eigen kussen, zijn eigen bedtextiel. Ja. En dat zo'n ruimte echt heel erg belangrijk is. Dat we kunnen het ons wel voorstellen, zo'n slaapruimte. Maar bij wielrenner Mathieu van der Poel zat het vorig jaar in Australië even tegen. Bij hem tergden 2 tienermeiden hem met lawaai tijdens de nacht voor zijn wedstrijd. Ik heb een klein fragmentje daarvan klaarstaan. Mathieu, hoe voel je je? Ja, ik had me Australië wel helemaal anders voorgesteld natuurlijk. Had je het anders moeten aanpakken? Heb je er spijt van? Ja, natuurlijk heb ik er spijt van. Ik ben ook in fout. Dat geef ik ook toe. Ik had dat niet moeten doen. Ik had dat anders moeten aanpakken. Maar het is helaas wel gebeurd. Probeer het achter me te laten en verder te kijken naar wat er komt. Had je de bewaking moeten bellen in plaats van zelf in te grijpen? Nee, ja, ik had sowieso of de receptie of iemand op de hoogte moeten brengen. Maar het was gewoon al laat en ik wou slapen. En, ik dacht het zelf op te kunnen lossen, wat uiteindelijk helemaal fout is uitgedraaid. En ik kan er niks meer aan veranderen, helaas. Hij zegt het zelf al, onhandige actie, dat hij uit de slof schoot. Maar het is dus ook wel een beetje te begrijpen eigenlijk dan. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want niks is zo frustrerend als je de volgende dag weer een topprestatie moet leveren, dat je gestoord wordt in je nachtrust. Nee, ik kan me daar alles bij voorstellen, ja. En we weten nu dat slaap dan zeker invloed heeft op de sportprestaties, maar heeft sporten dan ook nog invloed op slapen? Want ik wilde bijvoorbeeld voorafgaand aan deze uitzending wilde ik nog even gaan hardlopen. Althans voorafgaand aan het voordat ik ga slapen altijd voor de uitzending. Toen bedacht ik me, nou, misschien is dat helemaal niet zo goed, dat ik dan helemaal actief ben of iets dergelijks. Ja, het is inderdaad tweeledig wat je zegt. Want sporten is ook heel gezond om goed te kunnen slapen. Je moet alleen inderdaad kijken wanneer doe ik dat. Want je wil niet kort voordat je gaat slapen intensief sporten. En dan is eigenlijk hardlopen al iets te intensief. Mm-hmm. Want je wil voordat je gaat slapen een lage lichaamstemperatuur hebben. Een lage hartslag. En die ga je juist verhogen op het moment dat je nog voor het slapen gaan gaat sporten. Dus eigenlijk is het raadzaam om zo'n 3 uur, 2,5 uur voordat je gaat slapen, eigenlijk niet meer te sporten. Dus als ik zo meteen naar huis loop rond 5 uur, Dan is dat lopen genoeg beweging, niet de sportschoenen gaan. Ja, eigenlijk wel. Ja, je kan dan beter inderdaad gewoon even een wandelingetje gaan maken. Want sowieso buiten zijn is zo ook heel goed ter voorbereiding van slapen. Gewoon frisse lucht. En dan is wandelen al intensief genoeg, ja. Ja, zeker. Duidelijk. Ja, en voor de rest natuurlijk alle alcoholische substanties en dergelijke. Dat helpt niet bij slapen. Nee, alcohol, cafeïne, maar ook... liggen scrollen op je telefoon, een thriller gaan kijken op tv, een superspannend boek. Het gaat eigenlijk om jezelf voordat je gaat slapen. En dat het zou mooi zijn als je dat de laatste anderhalf uur doet, om jezelf fysiek en mentaal tot rust te kunnen brengen. Zodat je je kan voorbereiden op de nacht. En zodat je lichaam ook herkent van oké, ik mag tot rust komen, ik mag ontspannen. En daardoor bereidt het zich makkelijk voor. En helpt het je met makkelijk inslapen ook en je over te geven aan de slaap. Duidelijk. Sigrid, ik ga je bedanken voor dit inkijken. Ga jij nu zelf nog naar bed of nu ga je gewoon door? Ja, ik ga... Nee. Ik ga nu slapen en om 6:50 zet ik weer de wekker. Ja. Helemaal goed. Nou, slaap lekker dan. Dankjewel. Sigrid Ruigerok, slaapcoach en eigenaar van een beddenwinkel. En dat je nooit te oud bent om te sporten, bewijst deze groep 55-plussers in Almere. Zij doen mee aan een triathlon voor senioren. Zwemmen, fietsen. Ja, ik zou bijna het deuntje van Herman van Veen willen gaan zeggen. Zwemmen, fietsen en lopen. En omdat het water buiten te koud is, ontmoet onze verslaggever Rijk Landsmeer ze bij het zwembad. Sorry, mag ik via deze deur binnen? Ja, heb je slofjes? Ja, ik heb slofjes. Goed voorbereid. Hartstikke fijn. Heren, wanneer moeten jullie starten? 10 voor 10. En dan, welke afstand wordt er gezwommen? 20 minuten. Het is 20. De eerste afstand is 20 minuten zwemmen. En bij het zwembad van Rene Sport heeft zich al een groepje verzameld. 'S Ochtends voor de inschrijving. Mensen zijn alvast wat koffie aan het drinken. En iedereen is alvast met elkaar aan het praten. Wanneer start jij? Ik dacht 10:30. De laatste groep die gaat zwemmen. Hoeveel baantjes gaan het worden, denk ik? Ik denk 11 keer heen en weer. Of 12 keer misschien. En daarna? Daarna 35 kilometer fietsen. En daarna de lunch 6 kilometer lopen. Hè? Ja. Wandelen hoor. Leuk. Dit is gewoon leuk. Dit is voor de gezelligheid. Ja. Het is meer het meedoen hoor. Echt conditie. Is meegenomen misschien. Maar het leuke is gewoon het meedoen. Prachtig. Echt prachtig. Het is eigenlijk een zevenkamp. Hè? We beginnen met koffie. Gaan zwemmen. Koffie. Fietsen, lunch, wandelen en een borrel na afloop. Dat is 7 stuks. Hoi, jullie gaan zo het water in. Ja, zeker. We moeten wel, hè? Nee, we willen zelf. We willen zelf heel graag. Vinden jullie het nou fijn dat dit georganiseerd wordt zo, op deze manier? Ja. Vooral voor ouderen. Want waarom? Nou, die worden gauw stijf. Ja. Je moet goed in beweging blijven. Ja, lekker! Goed gedaan allemaal. Je mag het straatruimte omkleden. Rustig lopen. Hoe was het zwemmen? Heel lekker. Ja, mooi. Lekker water. Goeie temperatuur. En heeft u nog een beetje puff voor het fietsen? Jawel. Ja, weet ik. Het eerste gedeelte nu gehad. Want hoe oud zijn jullie? 28 en 29. 28 en 29. Nou, 89. 75. Is het voor u belangrijk om op deze manier in beweging te blijven? Ja. En het is een uitdaging. Ik heb hier een zoon wonen en die heeft me aangemoedigd. Moeder, u doet mee. En hierna gaat u fietsen? Hierna fietsen en dan... 35 kilometer. Ja, ongeveer. En dan vanmiddag wandelen, ja. Iedereen is naar buiten gelopen, klaar met het zwemmen en aan het verzamelen met de fietsen om zo te gaan beginnen. Waarom is voor u dit evenement belangrijk? Voor je gezondheid, de gezelligheid en de amicaalheid met elkaar. En is het op sportief gebied belangrijk voor u? Ja. Jezelf in beweging houden. Ja, zichzelf in beweging houden. En daarom is het zo zonde dat ze zo bezuinigen in al die oudere sporten. Want je moet naar een zwembad, heb je een abonnement voor nodig. Of naar een wandeltoernooi, heb je ook inschrijving nodig. Maar je moet er ook nog naartoe. Je moet wel super gemotiveerd blijven. En ik ben zo'n doos, ik wil graag 110 worden. Achteraan fietsen de ouderen met een elektrische fiets. Onderweg drinken zij nog een kop koffie. En na het fietsen is het tijd voor lunch. Er zijn krentenbolletjes, koffie, thee, gezelligheid, het zonnetje en koud water. Zo, zijn jullie klaar voor de laatste etappe? We zijn er klaar voor, zeker. Helemaal, helemaal klaar. Hoe hebben jullie je voorbereid? We zijn al een jaar of twee bezig. Het lukt nog steeds. Het lukt nog steeds. En hoedjes op, water mee. Water mee, hoedjes mee. Meer hebben we niet nodig. Hoe voelt het nou, de finish? Warm, warm. Maar heerlijk. Maar jullie hebben het gehaald. Tuurlijk. En nu, trots? Ja, hongerig naar bier. Dit klinkt in ieder geval als een hele geslaagde dag. Je hoorde Rijk Lansmeer bij de senioren triathlon in Almere. Tijd voor een van mijn favoriete artiesten, Elton John, samen met Stevie Wonder. Finish Line van Elton John's nieuwste album. Ook al je een tijdje geleden. Oh, take me back. Elton John en Stevie Wonder, Finish Line. 6 oktober begint het WK cricket in India en de Nederlandse mannen gaan erheen. Dat is nu al een bizarre prestatie, aangezien er maar 10 landen meedoen aan het WK. Tim de Leden, goeienacht, oud-Nederlandse cricketspeler. Ja, goeienacht, morgen. Goedemorgen misschien wel, ja. Cricket zit in de familie, want je zoon Bas de Leden is speler in het Nederlandse cricketteam en speelt dus komende oktober op het WK. Hoe is dat om mee te doen met een WK? Ja, dat is bijzonder. Heel bijzonder. En zeker nu het in India is. Want daar is cricket het allergrootst dan wat dan ook. Dus dat wordt een waanzinnige ervaring voor die jongens. Leef je er dan echt al maanden naar uit? Of hoe gaat dat? Nou, ze weten het pas sinds... ik dacht juni of begin juli weten ze het pas dat ze daar naartoe mogen. Dus... En ze hebben natuurlijk hier gewoon hun... Cricket is een zomersport in Nederland of in Europa. Dus ze hebben het hun eigen seizoen af moeten ronden. En Bas speelt zelf in Engeland. Dus die speelt overmorgen zijn laatste competitiewedstrijd daar. En reist dan pas af naar India. Dus ze zijn... ik denk dat de coaches er wel al maanden mee bezig zijn. Maar de spelers zelf hebben daar nog geen tijd voor gehad. En zijn jij en je zoon dezelfde soort cricketspeler? Ja, qua stijl eigenlijk wel. Hij is alleen een categorietje beter, dus dat is alleen maar mooi geworden. Je klinkt in ieder geval wel trots. Ja, nou, ik vind het hartstikke leuk dat hij passie gevonden heeft en dat hij daar heel veel plezier plezier aan beleeft. En veel succes heeft nu daarmee. Maar ik ben net zo trots op mijn andere kinderen, hoor. En coach je hem dan ook nog af en toe? Of dat je zegt, nou, ik zou het zo doen of... Nou ja, niet coachen, maar we hebben het er wel eens over bepaalde dingen. En hij leert ook de cricket is enorm veranderd de afgelopen 20 jaar, denk ik. Dus ik leer ook enorm veel van hem, want ik coach zelf nog een beetje hier en daar. Dus dat is hartstikke leuk om af en toe te sparren. En het Nederlandse team, dat is dit jaar nou ja, dus heel sterk, want ze gaan naar het WK. Hoe komt het dat ze nu zo sterk zijn? Ja, het Nederlands team is een mengeling van jongens met een Nederlands paspoort. Die dus in het buitenland zijn opgegroeid. En eigen Nederlandse jongens. Die hadden al een heel aardig niveau. Maar ik ben van mening dat de nieuwe coach... dat die wel een hele belangrijke stempel heeft gedrukt op deze... Er is vorig jaar... Januari is de toenmalige coach. Die kreeg een hartstilstand in Engeland. En die moest dus vrij lang vervangen worden. En de interim coach, ja, dat was zo'n succes. Dat is een Zuid-Afrikaanse jongen die we via kenden. Mm-hmm. En die heeft het zo waanzinnig opgepakt dat die spelers zeiden, wij willen eigenlijk verder met deze coach. Dus dat is gebeurd. En dat is, ja, die gaan van strength to strength, zoals ze dat in Engeland zeggen. En dat is dus echt een prestatie van formaat, als ik jou zo hoor. Ja, nou weet je, Nederland... Ja, ja. De meeste mensen weten niet eens dat er in Nederland gecricket wordt. Dat geldt niet alleen voor Nederlanders, maar ook in het buitenland zelf. Weet je, ik kom nog steeds regelmatig in Engeland en dan, cricket is in Nederland ook. Terwijl dit wordt al de 5e World Cup waar we naartoe gaan. Dus, we hebben heel weinig spelers om uit te kiezen. De faciliteiten zijn gering. Mm-hmm. Dus als je zo ver kan komen dat je super gerenommeerde landen als West Indies, Ierland, Zimbabwe, Schotland achter je kan laten. Ja, dat is eigenlijk zou het niet mogen, zeg maar, dat Nederland daar meedoet. Nou, dat is wel, dat zegt wel iets over het team en over de coach dan inderdaad. Dat is wel, of zegt het juist iets over die andere landen? Nee, het zegt echt, het is puur de verdienste van de Nederlandse spelers en de coachingstaf. En hoe schat jij de kansen van Nederland op het WK? Want ja, misschien is het dan wel reden voor een feestje. Nou ja, feestje. Ze kunnen ze allemaal verliezen. Maar ik denk dat ze wel 1 of 2 keer een enorme voor een verrassing gaan zorgen. Mm-hmm. Want de ICC, dat is de Wereldcricketbond, die geeft jaarlijks geld aan de landen. Het is een enorm rijke bond. Want de sponsoren uit India die... De hoofdsponsors van de IC zijn ontzettend grote bedrijven. Dus er wordt ontzettend veel geld gegenereerd. En India bijvoorbeeld krijgt 567 miljoen. Ik dacht voor een periode van 4 jaar. En Nederland krijgt 1,5 miljoen per jaar. Dus Zo. De verschillen onderling zijn gigantisch. Dus Nederland kan zich volgens mij 2, misschien 3 profs veroorloven. Terwijl in India heb je er 7000, bij wijze van spreken. Maar dat betekent dat die spelers dan dus ook nog naast cricket veel doen, denk ik, of niet? Ja, een heleboel studeren. En er zijn er een aantal met gewoon een fulltime job. En een aantal die alleen maar cricketen. Die zijn nog jong. Die zeggen, ja, ik ga proberen als cricketprof ergens aan de slag te kunnen. Dus die gaan er nu helemaal voor. Dus er is een hele groot verschil tussen de landen zelf qua hoeveel tijd die spelers erin kunnen steken. En dat vertaalt zich vaak in hoe goed je bent uiteindelijk. Dus desondanks denk ik dat Nederland een paar wedstrijden een goede kans heeft om te winnen. Desondanks. Oké, en vanaf waar kunnen we dit volgen? Want ik moet eerlijk zeggen, ik was er ook niet helemaal in thuis. Maar je bent toch benieuwd. Ja, maar het is of voetbal na de grootste sport van de wereld. Dus uitzendingen zitten allemaal achter de decoder. Kosten waarschijnlijk veel om het uit te zenden. Dus in Nederland lukt dat nooit helemaal. Dus volgens mij kan je via JUP TV, dat is Griekse IUP. Een abonnementje kopen voor €25 of zo. Kan je de hele World Cup kijken. Dan kunnen we het toch volgen. Nou ja, ik hoop dat het heel goed gaat. En misschien spreken we elkaar nog rond die periode. Ja, ietsje later zou fijn dan zijn. Snap ik. Wens Bas sterkte de komende tijd. En een fijne maandag nog. Graag, ja. Dankjewel, hetzelfde. Tim de Lede, oud-cricketspeler. Dus over cricket, waar zijn zoon Bas dus binnenkort op het WK gaat verschijnen. Dan is het tijd voor de Bokstops, de ladder. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare. Got to get back to my baby. Got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby sister wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Box stops. The Ladder. We schakelen terug naar onze verslaggever Wint Sauw. Hij is op dit moment bij Paragnost Alida. En zij gaat voorspellen wat er gaat gebeuren op het WK worstelen en het WK cricket. Win, hoe gaat Nederland het doen? Ja, ik zit inderdaad nog steeds tegenover Alida. En ondertussen, in de tussentijd, zijn mijn eigen kaarten gelezen. Dus ik ben een voorspelling rijker. Maar daar gaan we niet over hebben. We gaan het nu hebben over de sporters die wij behandelen in onze uitzending. En waaronder eerder hoorde je al Marcel en Tyrone Sterkenburg. En Alida, heb jij daar iets over meegekregen? Nou ja, wat ik je al wel verteld heb toen je me vroeg of ik dit wilde doen. Ik heb niks met sport. Ik ben erg lui, ik loop alleen heel veel. Maar als ik invoel op deze twee jongens. Ik had al direct het woord zielsverwantschap. En je vertelde dat het een tweeling was, dus dat was wel heel erg mooi. En ze halen het beste in elkaar naar boven. Ze zijn er voor elkaar. Ze weten allebei dat ze wat ze doen, dat niet zomaar komt. Hè? Men ziet ze vechten, men ziet ze huilen, men ziet ze dat soort dingen. Maar dat zien ze eigenlijk alleen maar van elkaar. En de omgeving ziet alleen maar de uitkomst. Ik heb een heel goed gevoel bij deze twee jongens. Vooral ook omdat ze niet... Omdat ze niet in hetzelfde... Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar ze zitten niet op hetzelfde niveau. Er zit iets anders. Dus ze hoeven niet tegen elkaar te spelen of met elkaar te spelen. Ze kunnen dus ieder individueel. En ook daarin steunen ze elkaar. Staan niet achter elkaar, maar om elkaar heen. En dat is ook het succesformule. Want het is iets makkelijker. Niet makkelijker, maar ietsje makkelijker. Als je mensen om je heen hebt die begrijpen waar je doorheen gaat. Dus in die zin motiveren ze elkaar, zijn ze voor elkaar. En zie ik bij hun twee toch hele grote successen liggen. En wat voor succes gaat er plaatsvinden op het WK worstelen? Nou ja, goed, weet je, nogmaals. Het succes van... Eigenlijk het succes wat ze willen behalen. Dus dat zullen dan wel de top 3 zijn van wat ze wat de uitslag zal zijn. Dus in die zin zie ik ze toch heel ver komen. Daar zouden ze denk ik heel blij mee zijn, want als ze in de top 5 allebei belanden, zijn ze allebei gekwalificeerd voor de volgende Olympische Spelen in Parijs. Dat zou heel mooi zijn. Ja, kijk, weet je, de kans is er, de mogelijkheden zijn er. Ze moeten er wel zelf in geloven. Dus geen enkele alsjeblieft, als ze luisteren, heb alsjeblieft geen enkele vraag aan jezelf. Kan ik dit? Ja, jullie kunnen dit. Dit is het moment. Je krijgt de kans. Je bent er klaar voor. En jullie verdienen het ook allebei. Nou, jullie horen het. Het wordt een succes voor Marcel en Tyrone Sterkenburg. Op aankomende woensdag staan zij op de mat in Belgrado. En gaan zij dus in de top 3 belanden. We gaan het in terug de gaten bij jou, houden. Benji. Dankjewel, Win. En slaap lekker alvast. Dankjewel. Jij, fijne uitzending nog. Goed. Zometeen gaan we in gesprek met een toptalent. Mag ik wel zeggen, Guusje de Boy. Maar nu eerst America's Sister Golden Hair. I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. You reason I just can't make it. America, Sister Golden Hair, Lieke Martens, Mathieu van der Poel en Daphne Schippers. Ze staan allemaal in de sportwereld aan de top. Het kost veel doorzettingsvermogen om die top te bereiken. En de 17-jarige Guusje de Boy is snowboardster en hard op weg om ook het maximale te bereiken. Ze staat als 82ste op de wereldranglijst en is op dit moment op trainingskamp in Chili. Guusje, goedemorgen, goeienacht. Wat is het daar bij jou? Ja, goede avond. Het is bijna 12 uur. Bijna 12 uur. Is dat nog wel oké om dan op dit tijdstip op te blijven in verband met je trainingen en zo? Of? Ja, ik heb geprobeerd eerst nog te slapen vanmiddag. Dus ik heb wat slaap ingehaald. Super. Jij bent op trainingskamp aan de andere kant van de wereld. Waarom helemaal daar? Ja. Ik ben hier samen met een Oostenrijkse trainer. Een trainer waar ik eerder al training van heb gehad. Ik heb superveel van hem al geleerd en ik blijf maar stappen bij hem maken. Ook ligt hier een course. Dus hier kan ik gewoon goed op trainen. Ik doe bordercross. Mm-hmm. Dus dat is ook een supergroot voordeel. En ik kan mij nog gaan kwalificeren voor de Jeugdolympische Spelen in november. Dus daarom wil ik gewoon alles uit alles halen om me nog te kunnen kwalificeren en om zo hard mogelijk daarvoor te trainen. Want wanneer zou je dat weten, of je gekwalificeerd bent? In november heb ik een Europa Cup race. En daar moet ik in de top 50% terechtkomen. En die race zal rond midden november zijn ongeveer. En als ik daar dus de top 50 behaal, dan kan ik mij nog gaan kwalificeren voor de Jeugdolympische Spelen. Heel cool. En voor de mensen die snowboardcross niet kennen, hoe ziet de sport eruit? Nee, ga je een heel parcours af met z'n vieren. En dan is het eigenlijk een race wie het eerst beneden is. Maar in dat parcours ga je over allemaal rollers, schansen, kombochten. En dan eigenlijk de eerste twee die over de finish komen, die gaan door naar de volgende ronde. Is het een soort... Het is een schans, moet ik voor me zien dan? Ja, ook. Het is eigenlijk gewoon... Je gaat allemaal bochten door en de start ziet er een beetje... Leg je dat uit over allemaal hoge obstakels. Mm-hmm. Het is een beetje een soort BMX, maar dan met een snowboard. En dan met z'n vieren. En het wordt wel steeds more impressive, zou ik maar zeggen. Is het ook gevaarlijk eigenlijk? Je kan behoorlijk wat blessures oplopen. Maar vooral protectie, dat helpt. Dus, je kan behoorlijk hard vallen. Vandaag nog gebeurd, maar goed. Dat doet je niks. Je bent nummer 82 op de wereldranglijst. Hoe vaak train je om die plek te behalen? Ja, dat verschilt heel erg. Dat is eigenlijk in de winter probeer ik zoveel mogelijk in de sneeuw te staan. En in de zomer dan, eigenlijk niet. Dit was wel het eerste keer dat ik echt vroeger in het seizoen ook al naar de sneeuw ben gaan. Mm-hmm. Ja, ik denk dat dit wel het langste was dat ik nu in de sneeuw al sta. Nu al begin van het seizoen. En je bent 17 jaar. Ja, ik blijf het halen omdat het zo bijzonder is wat je dan bereikt op die leeftijd. Ja. Ik kan me voorstellen, veel leeftijdsgenoten die gaan naar feestjes en doen leuke dingen met vriendinnen. Ja. Nu spraken we eerder deze uitzending met Jalou Langeré. En die is ook op jonge leeftijd, was ze ook al aan de top. Die zei dat ze nu met haar hoofd daar niet zo mee bezig was. Die was als in het buitenland was, dan was ze bezig met de sport. Hoe zit dat bij jou? Ja, ik moet zeggen dat als ik in het buitenland zit, dan vergeet ik het wel een beetje. Maar dan vind ik het ook wel lastig inderdaad om met vriendinnen. Gewoon dan mis je ze wel. En als je dan ziet wat ze lekker feestjes aan te... Dat ze op feestjes staan, dan... aan de ene kant mis ik dat niet heel erg. Dat mis ik niet. Maar dat is natuurlijk wel iets... Je ziet de feestjes zonder, dat is natuurlijk altijd wel jammer. Ja, dat snap ik wel. Op alle socials zeker. Nee, maar dat gaat wel. Het is niet dat ik het heel erg mis. Het is niet dat ik het feesten nodig heb. Ik heb meer het snowboarden nodig. En gaan je ouders ook nog mee op die reis? Nee, die zijn nu niet mee. Ze zijn wel een paar keer vorig jaar mee gereden, maar dat was meer om even heen en weer te rijden en te brengen. Oké, okay. En voor welk snowboard-evenement ga je nu dan... kijk je nu al naar uit? Want ik kan me dus voorstellen, die Olympische Spelen, dat zit dus in je hoofd. Wat is het doel uiteindelijk? Ja, dan, uiteindelijk de Olympische Spelen. Mm-hmm. En dan in 26 zijn de Olympische Spelen. Ik weet niet of dat te bereiken is, maar daar ga ik natuurlijk alles aan doen om dat toch wel te proberen te bereiken. Ja. En anders in 30, neem ik aan. Ja. Ja, 4 jaar later. Ja. Ja. Eerst de jeugdteams spelen. Je moet niet te ver vooruit kijken. Nee. Korte doelen. Ik ben toch nog wel benieuwd. Ja. We hebben deze uitzending hebben we ook gesproken over de mentale druk bij topsporters. Hoe is dat bij jou? Mm-hmm. Is het allemaal te bevatten? Ik heb het soms wel zwaar met de mentale druk. Ik moet wel zeggen dat ik daar steeds sterker in begin te worden. Maar ik merkte wel aan het begin van het snowboardcrossen. En vooral vorig jaar toen ik begon met Europa Cup. Dat ik het wel zwaar op mijn mentale... Ja, met het mentale gedeelte. Dat ik gewoon heel snel ook afgeleid kon worden. En dat ik heel snel aan andere dingen zat te denken. En dat ik me nu meer kan focussen op waar ik mee bezig ben. En mentale druk gaat nu sowieso wel heel veel beter. Hmm. En mochten mensen nou jouw reis eigenlijk willen volgen? Want het is best wel een bijzondere reis natuurlijk. Neem aan dat kan op de socials. Of waar kunnen ze je volgen? Ja, ik ben nu wel van een post op Instagram, LinkedIn en Facebook. Dus dat zijn voornamelijk de socials waar ik echt op aan het posten ben. Oké, en ik begreep dat ze je ook kunnen steunen. Ja, dat klopt. Ja, dat is ook wel hard nodig. Ik doe aan crowdfunding op de Yvonne van Gennep Talentenfonds site. En eigenlijk via daar kunnen mensen een eigen gekozen bedrag invullen en daarmee mij verder helpen. In mijn sportcarrière. Mooi. Ik wens je heel veel succes met het trainen. Heel en we duimen voor je. Hopelijk haal je die Olympische Spelen. En ook die van 2026 en 2030, et cetera, et cetera. Yes. Doeg, slaap lekker. Ja, dankjewel. Doeg. Guusje de Boy, snowboardster en hou er in de gaten. Elvis Presley, the king has left the building. En dat betekent ook dat er een einde is gekomen aan de nacht van Caro NCV. Straks is hier Merel Wielaert met Vroeg. Merel, goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan jullie het over hebben? Wij gaan het hebben over Prinsjesdag, maar dan de jongere variant. Oh. Ja, dat is het vandaag. Wat leuk. Heel leuk. En komt er nog iets bij kijken, een koets en dergelijke? Dat volgens mij niet, maar wel een gesprek tussen jonge mensen en Tweede Kamerleden. Mm-hmm. Wat natuurlijk niet zo heel vaak voor lijkt te komen. Nee. En ik ben wel heel erg benieuwd wat de ideeën zijn die daar uitgewisseld worden. En wie ga je spreken? Rafke Hagenaars, voorzitter van het LAKS. En Kimberly Snijders, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Dus dat zijn niet zomaar jonge mensen. Ik ga luisteren. Oh, tot slot. Ga je het ook nog even hebben over de studieschuld en dergelijke? Super belangrijk. Over die van jou persoonlijk? Ja, graag. Oké, ik zal hem meenemen. Dankjewel. Fijne uitzending zo. Dank je. Tot zover de nacht van Caro en CV. Mocht je het hebben gemist, luister dan vooral deze speciale zomer- of sportthema-uitzending terug via NPO Radio 1 of via jouw favoriete podcast-app. En dan spreken wij jou volgende week weer. Doeg! Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1.